NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 7 mei. De meerderheid van de vrouwen die borstvoeding geven stopt daar eerder mee dan ze van tevoren hadden gedacht. En het protest op de Universiteit van Amsterdam is beëindigd. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan de pro-Palestijnse demonstratie op de campus van de Universiteit van Amsterdam. Zo'n 125 betogers zijn aangehouden. De demonstratie begon gistermiddag toen demonstranten tenten opzetten op de campus en de toegangswegen barricadeerden. Ze eisten dat de Amerikaanse universiteiten alle banden met Israël verbreken. Rond 2:30 vannacht begon de mobiele eenheid met het weghalen van de barricades en de ontruiming. Volgens de politie gebruikten demonstranten geweld tegen de politie. Zo werd onder meer vuurwerk naar agenten gegooid. Er is nog veel onduidelijk over de schaal van de aanval die Israël heeft ingezet op de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook. Wel is duidelijk dat er urenlang explosies te horen zijn geweest. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios zou het Israëlische leger van plan zijn geweest om vannacht de Gazaanse kant van de grensovergang met Egypte in te nemen. Toch denkt het Witte Huis niet dat het grote offensief in Rafah, dat Israël al maanden aankondigt, vannacht is begonnen. Israël zegt wel dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafah, maar heeft geen verdere informatie gegeven. In de Zuid-Afrikaanse kuststad George is een appartementencomplex in aanbouw ingestort. Daarbij kwamen zeker 3 bouwvakkers om het leven. 20 mensen konden worden gered en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 52 anderen liggen nog onder het puin. Reddingswerkers zoeken met onder meer speurhonden en kranen naar overlevenden, maar gevreesd wordt dat er meer doden onder de brokstukken liggen. Het is onduidelijk waardoor het gebouw in George in Zuid-Afrika instortte. De Colombiaanse terreurgroep ELN gaat toch weer mensen ontvoeren voor los geld. In december zei ELN nog daarmee te stoppen als een staakt het vuren tussen de groep en de Colombiaanse regering zou worden verlengd. ELN zegt nu dat de regering zich niet houdt aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens de vredesonderhandelingen. De terreurgroep vecht al 60 jaar tegen de regering van Colombia. Door mensen te ontvoeren voor los geld kunnen de rebellen hun strijd blijven financieren. In de Eredivisie heeft NEC in Rotterdam met 3-0 gewonnen van Excelsior. En NEC staat daarmee met 2 wedstrijden te spelen, maar 2 punten achter op Ajax, dat 5e staat. De 5e plaats geeft recht op deelname aan de voorrondes van de Europa League. Door de nederlaag van Excelsior is het definitief zeker dat Almere City ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. PSV is gisteravond in Eindhoven gehuldigd voor zijn 25e landstitel. Er kwamen ongeveer 100.000 mensen op af. De selectie werd na de rondrit op de platte kar door het centrum op het Stadhuisplein toegejuicht. Trainer Peter Bos noemde de opkomst geweldig en zei dat de ploeg vanaf nu nog beter moet gaan spelen om de titel vast te kunnen houden. Het weer. In het zuiden begint de dag met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het daar ook droog. En vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af bij 16 tot 19 graden. Morgen lijkt op vandaag, maar dan wel een paar graden koeler. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De politie in Amsterdam heeft vannacht een demonstratie van pro-Palestijnse betogers op de campus van de Universiteit van Amsterdam beëindigd. Verslaggever Bo Hemmersen is daar. Bo, hoe ziet het er nu uit? Nou, Astrid, als je aankomt lopen is het eerste wat je denkt, wat een puinhoop. Het lijkt hier wel of hier weken is huisgehouden in plaats van 1 dag en een nacht. Het ligt hier bezaaid met spullen. Ja, je hoort het misschien. Overal stenen. Er is hier een halve straat compleet eruit getrokken. Er is ook met stenen gegooid naar de politie, weten we, net als vuurwerk. Ja, voor de rest overal tenten, kapotte tenten, overal eten. De ramen zijn praktisch allemaal, tenminste de onderste rij, met graffiti bespoten. Ja, het is. Je vraagt je echt af, is dit nou gisteren alleen door de demonstranten gebeurd of in confrontatie met de politie? Er zijn hier ook barricades gemaakt om de politie dus tegen te houden. Nou, die bestaan uit kapot geknipte hekken, pallets, zelfs complete fietsen die ertussen liggen. En hier overal eten, heel veel eten. Dus je ziet echt wel dat ze van plan waren ook nog om lang te blijven. Ja, en je denkt dan toch van, wat is er hier nou precies de bedoeling geweest gisteren? En had het nou zo moeten eindigen? Want als je dit ziet, dan denk je, dit had toch niet zo gehoeven, denk ik. We horen jou later op de ochtend misschien wel weer. Bo Hemmersen vanuit Amsterdam. Ruim 70% van de vrouwen die borstvoeding geven stopt daar eerder mee dan ze hadden gehoopt. Blijkt uit onderzoek in opdracht van het voedingscentrum. Onzekerheid of de baby voldoende melk binnenkrijgt speelt daarbij een grote rol. Marije Verwijs is expert voeding en gezondheid bij het voedingscentrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de overwegingen voor moeders die stoppen met het geven van borstvoeding? Nou, dat is eigenlijk heel divers. We zien vooral dat er onzekerheid bestaat of de baby wel genoeg borstvoeding binnenkrijgt. En een beetje wisselend over de periode van de eerste 6 maanden wisselt de reden om te stoppen. Waar het misschien aan het begin, waar de problemen vooral zitten in het opstarten van de borstvoeding en het aanleggen van de baby. Varieert dat later in die 6 maanden tot bijvoorbeeld dat het lastig is om te combineren met werk bijvoorbeeld. Jullie onderzochten ook hoeveel vrouwen borstvoeding geven. Hoeveel zijn het er? Ja, dat doen we. Die peiling die gebeurt al sinds 1997. En nu zien we dat zo'n 53% van de vrouwen het uitsluitend geven van borstvoeding. En dat is eigenlijk aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Alleen zien we nu wel dat 23% van de baby's een combinatie van borst- en kunstvoeding krijgt. En daarmee komt het percentage dat bij de start van hun leven borstvoeding krijgt uit op 76%. En hoe is dat dan in verhouding met voorgaande jaren? Nou, dus het aandeel dat uitsluitend borstvoeding krijgt bij de geboorte, dat is veel lager. Maar die combinatie, dat is eigenlijk een soort nieuwere trend. Dat hebben we in eerdere peilingen niet zo gezien. En waarom dat in zit, dat weten we eigenlijk niet. En hoe pakt dat uit voor de baby's? Nou, ook dat, hè, qua gezondheidseffecten weten we dat niet. We weten dat moedermelk is eigenlijk het beste voor je kindje. En elke druppel daarin is natuurlijk telt. Maar we weten natuurlijk niet op de langere termijn wat een combinatie doet. We hebben ook niet onderzocht hoe die combinatie daaruit ziet. Dus dat weten we eigenlijk niet zo goed. Nee. Gaat u dat nog wel onderzoeken? Dat willen we uiteraard onderzoeken. Maar we zijn natuurlijk zelf geen onderzoeksinstituut. Nee. Maar daar is wel dat het meer onderzocht wordt nodig. Ja, ja zeker. Nou, het geeft dus zo 70% van de vrouwen die borstvoeding geven aan van ja, ik ben toch echt eerder gestopt dan ik eigenlijk had gedacht. Zijn er ook manieren om ze daarbij te helpen om het wel vol te houden wat ze van tevoren hadden bedacht? Ja, nee, dat is ook eigenlijk precies onze oproep. 70% van de vrouwen stopt eerder en daarvan is dus ook 2/3 heel erg teleurgesteld. En dat is gewoon heel erg jammer. Wij vinden eigenlijk dat vrouwen allemaal de zorg en de ondersteuning verdienen. Om in ieder geval zo goed mogelijk borstvoeding te kunnen geven. En met name de redenen om te stoppen. Die te maken hebben met de opstart van de borstvoeding en het aanleggen van de baby. Als je daar goede hulp bij krijgt, goede zorg, dan zouden die mogelijk verholpen kunnen worden. Waardoor die teleurstelling van die vrouwen ook kan worden voorkomen. Maar hoe kunnen ze daarbij worden geholpen? Bijvoorbeeld al in de zwangerschap, bij de verloskundige, het krijgen van goede informatie over het geven van borstvoeding, tips daarover. Dat begint eigenlijk daar al. En ook die eerste week wanneer de kraamverzorging aanwezig is. Daarin kan een kraamverzorgster natuurlijk ook het verschil maken. Die hebben dan een hartstikke belangrijke rol. En die kunnen de tips geven. Om de borstvoeding goed op te starten. Dus de bestaande begeleiders kunnen dat eigenlijk gewoon in hun pakket erbij doen, als het ware? Dat denken wij wel, zeker weten. Ja. En ik denk ook dat heel veel kraamverzorgenden dat ze ook al doen. Maar we wellicht met nog meer aandacht dat we de teleurstelling bij die vrouwen nog wat meer kunnen voorkomen. Dank u wel. Marije Verwijs, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. Het NOS Radio 1-journaal. 6:10. In Op 1 ging het over passagiersvliegtuigen die in de buurt van Rusland steeds vaker te maken krijgen met storing van hun GPS-apparatuur. Vermoedelijk zitten de Russen achter deze zogenoemde spoofing. Verkeersvlieger Ruud Stegers maakte het vorige week nog mee. En toen wij richting Zweden, Zuidoost van Zweden kwamen, stopte de GPS er af en toe mee. Soms geen signaal, links, rechts. We hebben twee GPS'en, eentje links, eentje rechts. Mm-hmm. En op enig moment begon ook de nauwkeurigheid van de navigatie sterk af te nemen. Dan weet je niet meer precies waar je vliegt. Dus. Dan weet je niet meer precies waar je vliegt. En dat is ook het moment waarop je eigenlijk met z'n tweeën realiseert hoe dat het heel goed is dat je daar met twee vliegers bent om op dat moment dat op te lossen. De vraag is wat het strategisch doel van de Russen is. Hoogleraar luchtvaartsystemen Mark Voskuil weet het ook niet zeker. Jammen, dat gebeurt vooral aan de grens. Dus het is nu een hele vervelende situatie, vooral voor verkeersvliegtuigen. Maar ook voor andere sectoren, denk aan het wegennet, de scheepvaart, maar ook de financiële sector. Dus het is een beetje de vraag van wat hierachter zit. Is dit inderdaad verdediging? Is het een beetje jennen, plagen of juist een beetje uittesten van wat voor effect heeft dat? Daar kan ik nu de vinger niet op leggen. Als de zon schijnt draaien zonnepanelen overuren. Maar met het overvolle stroomnet is dat juist niet de bedoeling. Althans niet wanneer de eigenaren de opgewekte energie niet zelf gebruiken, maar massaal terugleveren aan het net. Daar moeten ze inmiddels vaak voor betalen. En veel mensen die panelen hebben gekocht voelen zich bekocht, zeiden ze in Nieuwsuur. Ik voel me eigenlijk gewoon op zorg. Ze zijn gewoon flink genaaid. En je bent bewust bezig met allerlei dingen. En, en dan moet je daar de prijs voor betalen. En mensen die geen panelen hebben, daar wordt het de stroom goedkoper van. Dus ik snap het niet helemaal. Hij had liever geen zonnepanelen op zijn dak gelegd. Maar dat is een misvatting, zegt Kennisinstituut Milieu Centraal. Energie-expert Isabelle van der Ende rekent het even uit, ervan uitgaande dat deze man 10 panelen heeft. Je hebt daarmee, als je volledig saldeert, binnen 5 jaar je panelen terugverdiend. Als je naar terugleverkosten betaalt, dan wordt dat iets langer, 8 jaar. Nou klinkt dat als best een groot verschil, maar je moet in gedachten houden dat die panelen wel 25 jaar op je dak liggen. En daarmee heb je dus 17 jaar gratis stroom. Ja, het blijft daarom dus echt een goede investering. Verpleegkundig specialist palliatieve zorg Katelijne Verboeket-Krul, die zat bij honderden mensen aan het sterfbed. En ze schreef er een boek over. Vandaag komt het uit met de titel Het leven loslaten. En met het oog op morgen vertelde ze hoe ze het idee kreeg om het boek te schrijven. De aanleiding van om dit boek te schrijven is in eerste instantie een patiënte geweest die tegen mij zei van ik ben niet bang om dood te zijn, maar wel bang om dood te gaan. En waarom kan niemand mij vertellen hoe ik dit moet doen? En waarop ik antwoordde, ik weet niet hoe het bij u zal gaan, maar ik heb het wel al bij veel mensen gezien. Ja. En toen zei ze heel gedecideerd, schrijf het op, het zal mij en anderen helpen. Vooral het verhaal van patiënt Anna-Maria maakte veel indruk op Katelijne. Zij heeft eigenlijk bij ons in het hospice nog een soort persoonlijke transformatie doorgemaakt, waarin ze van een hele onzekere vrouw die muren om zich heen had gebouwd, zo noemde ze het zelf, eigenlijk in ons hospice helemaal tot haarzelf kwam, dingen met haar kinderen nog recht kon zetten, rust vond in haar geloof en ook mij liet zien van heb vertrouwen, iedereen kan het loslaten. En dat was gisteravond op Radio en TV. Six. Portugal de Man. In de kranten volop aandacht voor de gefotografeerde formatiestukken. Ja, dat was toch wat. Weer een klein relletje. Gisteren was er opeens die foto van PVV-onderhandelaar Guidi Markushover met de eerste pagina van een conceptakkoord onder zijn arm. Ongelukkig vastgelegd of niet. Het A4'tje bevatte volgens NRC voor geen van de partijen gevoelige informatie. Het waren zaken waarvan we eigenlijk wel wisten dat de partijen het er wel aardig over eens zouden zijn. Het is volgens het Nederlands Dagblad alleen nog maar even afwachten hoe de partijen bijvoorbeeld het strengste asielbeleid ooit voor elkaar willen krijgen. Want het stond er ook op. Volgens Wilders was het een domme fout, dat schrijft de Telegraaf. Aan de formatietafel wordt hem in ieder geval niks verweten. Wilders zegt dat hij zijn excuses heeft aangeboden en dat er wel om gelachen kon worden. In Trouw wordt belastingambtenaar Joop Hak op het schild gehezen, zonder dat hij daar zelf op zit te wachten trouwens. Hak heeft de belangrijkste bijrol in het boek van voormalig Kamerlid Renske Leijten over het toeslagenschandaal dat deze week verschijnt. Hak was het die, tegen de regels in, advocaat en hoofdrolspeler Eva González Pérez van cruciale informatie voorzag in een rechtszaak van gedupeerde ouders tegen de Belastingdienst. Omdat hij wil dat ze volledig geïnformeerd en dus eerlijk haar proces kan voeren, zegt hij in de krant. Klokkenluider is hij naar eigen zeggen niet. Ik deed gewoon mijn werk. Ik wil iedereen eerlijk behandelen. Wie bij de komende Europese verkiezingen op een vrouw wil stemmen, kan vrijwel alle lijsttrekkers wel overslaan. Bijna alle nummers 1 op de kandidatenlijst zijn man, schrijft de Volkskrant. Tot groot verdriet van de stichting Stem op een Vrouw. Want van de 15 partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben alleen de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie een vrouw bovenaan hun lijst voor de Europese verkiezingen gezet. Opmerkelijk genoeg is de man-vrouw verdeling op de kieslijsten wel vaak gelijk. Volgens Stem op een Vrouw geeft dat de indruk dat vrouwen wel op de lijst mogen staan, maar dat mannen toch de meest geschikte leiders zijn. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Bruin ei hoort er niet meer bij, lezen op de voorpagina van de Telegraaf. Volgens de krant liggen over enkele jaren alleen nog maar witte eieren in de supermarkt. Albert Heijn verkoopt vanaf de zomer alleen bij hun eigen merk alleen nog maar witte eieren en Lidl is al zover. Ze zouden een stuk duurzamer zijn. De kippen die witte eieren leggen hebben namelijk minder voer nodig en ze leggen ook nog eens meer eieren. Oh? Ja, ik wist het ook allemaal niet. Ik dacht dat het een beetje inwisselbaar was als ze nou een wit of een bruin. En witte kippen liggen witte eieren. En nee, volgens... dat is ook weer niet zo. Nee, nu we hebben toevallig een witte en een bruine kip zelf. Ja, daar weet jij natuurlijk alles van. Alleen maar bruine eitjes. Oké. Okay. Nou, die moeten ook weer wit gaan liggen, want dat is gezonder, geloof ik. Volgens een pluimveehouderij-econoom van de Wageningen Universiteit is het een makkelijke kip die rustiger is en minder pikt naar andere kippen. Wat dus het dierenwelzijn ten goede komt. De migratietop in Guatemala werd vorige maand nog uitgesteld, maar vandaag gaat die van start. Afgezanten van meer dan 20 landen worden verwacht in het Latijns-Amerikaanse land. Correspondent Boris van der Spek. Boris, hoe belangrijk is deze top? Nou, deze top is behoorlijk belangrijk, zeker dit jaar. Hij wordt sowieso eens in de zoveel tijd georganiseerd. Dat is naar aanleiding van een verdrag dat de VS en Midden-Amerikaanse landen in 2022 sloten om migratie gezamenlijk aan te pakken. Maar goed, ja, dit jaar onder een vergrootglas ligt die hele top natuurlijk. Vanwege de verkiezingen in de VS die vrijwel volledig draaien om migratie vanuit Midden-Amerika. Een goed land of een goed voorbeeld is Guatemala, waar die top dus gehouden wordt. Nou, tussen oktober en februari zijn ruim 130.000 Guatemalteken illegaal de grens tussen de VS en Mexico overgestoken. En dat is nog maar één land. Honduras, El Salvador, Mexico, maar ook Haiti, Venezuela, Peru en Colombia. Het gaat allemaal richting de VS. Dus ja, dat wordt aangepakt op deze top. 20 landen zijn er dus vertegenwoordigd. Welke bezoekers vallen dan op? Nou, de grote naam op de top is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. Hij wil echt laten zien dat de regering Biden dit probleem heel serieus neemt. Ook dus weer met die verkiezingen in aantocht. Biden zelf wordt wel verweten dat hij tijdens zijn termijn heel weinig oog heeft gehad voor Latijns-Amerika. Maar zijn regering is wel al langer bezig onder leiding van vicepresident Kamala Harris om die migratie aan te pakken. Ook voor de Guatemalteekse president Arevalo is dit een grote kans om te laten zien dat zijn land internationaal meedoet. Maar goed, heel Latijns-Amerika is aanwezig op die top. En ook Mexico is er. Ja, dat heeft natuurlijk ook een hele grote rol in de aanpak van migratie. Want ja, als Mexico de teugels laat vieren wat betreft die aanpak, dan heeft de VS een groot probleem. Maar zijn er dan ook voorstellen om het aan te pakken, het probleem? Nou, volgens officiële verklaringen gaat men op die top reflecteren op de afgelopen jaren en vooruitkijken naar wat er nog komt. En volgens bronnen rond de top wordt er vooral gekeken naar drie punten. Ten eerste het bevorderen van de regionale stabiliteit. Dus eigenlijk zorgen dat mensen niet migreren en ze kansen bieden in hun thuisland. De legale migratie willen ze ook meer stimuleren door mensen die al onderweg zijn te informeren over het asielproces in de VS. En als derde willen ze toch gaan kijken naar de versterking van grenzen, maar dat dan wel op een humane manier aan te pakken. Maar eigenlijk voor de armere Amerikaanse landen in Midden-Amerika geldt gewoon dat ze geld willen zien van de VS om te investeren in de eigen economie. Dat geld geven heeft de VS tot nu toe ook best wel veel gedaan. En ook deze top zal er wel weer met honderden miljoenen dollars worden gestrooid. Ja, zolang de rest van de regio maar zorgt dat er minder migranten naar de VS komen. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Zo'n 100.000 mensen hebben gisteravond PSV gehuldigd vanwege de 25e landstitel. De selectie van trainer Peter Bos werd na de rondrit op de platte kar op het Stadhuisplein door uitzinnige fans toegejuicht. Rond 7:15 kwamen de spelers het podium op. Eindhoven, laat je horen! Wat zijn wij? Kampioenen! Hier zijn ze! Op het podium neemt aanvoerder Luc de Jong het voortouw. Duitse Eindhoven. We hebben met z'n allen het hele jaar gestreden. Ik ben trots op jullie. Want dit komt ook door jullie. Jullie, zonder jullie hadden we het nooit gehaald. Luister, iedereen staat naast iemand waarvan hij houdt. Gaan we met z'n allen inhaken. Iedereen inhaken, oké? Okay? Inhaken. Pak diegene naast je vast. En we gaan met z'n allen. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Ja-la-la-la-la-la. Hey, wat zijn PSV'ers zijn dit jaar kampioen. Hey, wat zijn PSV'ers zijn de kampioen. Bijna heel Eindhoven en ver daarbuiten was uitgelopen voor het kampioensfeest. Joey Veerman genoot er met volle teug van. Het was dat de mensen die dit plein staat vanaf 12 uur al vol. En de mensen die in de stad waren, die konden helemaal niet hier op dit plein staan. Het is echt, de mensen die zijn opkomen daar, het is echt niet normaal. Zo mooi. Verdediger Serginho Dest liep recent een zware knieblessure op. Maar was wel aanwezig op het feest. Ja, ik ben geblesseerd. Ik heb mijn brace om, dus ik kan wel een beetje springen, gelukkig. Ik word bijna geopereerd. Morgen in het vliegtuig. Ik moet zo snel mogelijk feesten en zo hard mogelijk. Natuurlijk wel met beleid, maar ja, dan vergeet ik mijn blessure een beetje. Gaat het sneller. Veel fans stonden al urenlang op hun helden te wachten. Maar dat was het allemaal waard. Het was echt geweldig. Mijn dag kan niet meer stuk. Wat was het mooiste moment van de huldiging? Ja, dat we met z'n allen voor Luc gingen springen natuurlijk. Ik spring voor... Wij springen allemaal voor Luc, Luc, Luc, Luc, Luc. Ik spring voor Luc. Echt super, erg leuk. Hoe lang heb je moeten wachten? Ik denk wel van 3 uur, 4 uur. Fantastisch! Wat was het mooiste moment? Het feestje sowieso is een heel groot feest. En ja, gewoon met z'n allen. Jammer voor de regen. Maar dat maakt niks uit hier in Eindhoven. Kampioenen! Het was het allemaal waard? Zeker, 100%. En volgend jaar weer hier. Ja, wie weet, hè? Want vorige keer duurde het wel een beetje lang. Ja, 6 jaar gewacht. Maar dat maakt het feest alleen maar groter. Dus dat maakt niet uit. En volgend jaar zijn we hier gewoon weer. Dat weet ik 100% zeker. Hey, wat zal PSV? We zijn dit jaar kampioen. En we zijn de kampioen. De huldiging van PSV. In een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. Het is 6:54. Vandaag begint het Eurovisie Songfestival met de eerste halve finale. Een goed moment om een van de vorige winnaars te draaien. Wat mij betreft een van de mooiste liedjes is dat van Salvador Sobral. Hij won in 2017 namens Portugal met het prachtige, breekbare Amar Pelos Dois. Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Wat nieuws, Katrien. Vannacht zijn zo'n 125 mensen aangehouden bij een demonstratie bij de Universiteit van Amsterdam op het Roeters-eiland. Gistermiddag zetten tientallen pro-Palestina-demonstranten tenten op een veldje naast het universiteitsgebouw. Gisteravond kwam het tot een confrontatie met tegendemonstranten en in de nacht besloot de politie tot ontruiming van het terrein. En daarbij is onder meer met vuurwerk gegooid.

een verkiezingstoespraak. Hè. De verkiezingen zouden een kleine 3 weken later plaatsvinden. Heeft hij een exposé gegeven van ja, hoe hij Rusland ziet tot aan 2030, dus precies tot aan het eind van zijn volgende termijn. En dat is een, ja, een beeld van bijna een ideaal beeld. Hè. Iedereen na afloop zei iedereen van nou, dat is een land waar ik wel wil wonen. Want Poetin zei dat hij zoveel miljard zou uittrekken voor volksgezondheid, voor huizen bouwen, voor van alles en nog wat. Hij heeft gezegd dat Rusland in 2030 de vierde economie van Europa moet zijn. Dat Rusland zelfvoorzienend moet worden, de import moet beperken, zelf ook dingen moet gaan exporteren en niet alleen maar grondstoffen, olie of gas of andere dingen, maar ook producten die in Rusland moeten worden vervaardigd. Dus kortom, bijna een ideaal beeld van hoe een moderne economie zou moeten draaien. Ideaal, maar niet reëel dus? Proefkeerwoorden? Het is ongelooflijk rooskleurig. En ja, hij heeft weinig gezegd toen over dat het allemaal zou kunnen gaan verhinderen. En de komende jaren zien we natuurlijk dat bijvoorbeeld de Russische economie, wat daar gebeurt, dat zal heel erg afhangen. Bijvoorbeeld van de lange termijn werking van westerse sancties. Die werken misschien nu nog niet optimaal in de zin dat ze de Russische economie of de Russische mogelijkheid om bijvoorbeeld oorlog te voeren, dat ze die kunnen gaan hinderen. Maar op de lange termijn zullen die wel degelijk doorwerken. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de export van olie en gas, van gas in ieder geval, dat is nu al enorm drastisch teruggelopen. Van olie zal waarschijnlijk ook in de komende jaren teruglopen. Dus aan de inkomstenkant gaat het grote problemen geven. En nog afgezien van het feit hoe natuurlijk aan het front in Oekraïne voor Rusland gaat verlopen. Ja, je hebt in aanloop naar deze inauguratie wat Russen gesproken. Hè? Wat zeggen zij? Durven ze iets te zeggen? Ja, het probleem is dat veel mensen zijn huiverig om iets te zeggen. Als je mensen aanspreekt op straat, zeggen de meesten van nou liever niet. Sommige mensen zijn wel bereid om te praten. Het is natuurlijk zo dat de repressie in Rusland onverminderd doorgaat. Hè. Er worden voortdurend mensen vervolgd, berecht en veroordeeld wegens wat ze dan hier noemen het verspreiden van nepnieuws of het discrediteren, het kritiek hebben op het leger. Niet zo lang geleden is iemand veroordeeld wegens ook zo'n straatinterview dat hij aan een zender had gegeven. En dat merk je heel sterk in de commentaren. Dus sommige mensen zeggen niks, andere mensen bejubelen het huidige bewind in Rusland. En weer andere mensen houden zich heel erg op de vlakte en zeggen dat er waarschijnlijk niet zoveel zal veranderen. Bijvoorbeeld zoals deze meneer die we hebben gesproken. Да примерно так же, как сейчас. Я бы не ожидал, что мы вдруг расцветем. Все же опять очень многое зависит от этой ситуации конфликтной. Как она и когда она разрешится. Ja, deze meneer zegt dus ook dat hij verwacht niet dat er nu in één keer een bloeiperiode zal aanbreken in Rusland. En hij zegt ook dat alles zal afhangen van wat hij noemt de conflict situatie. En dat is ook weer zo'n eufemisme voor die strijd in het buurland in Oekraïne. Die mag hier geen oorlog heten. Die noemen ze normaal gesproken speciale militaire operatie. Maar zelfs die woorden, daarover wil die meneer niet erg in het openbaar praten. Vandaag dus die inauguratie. Hoe ziet het eruit vandaag? Nou, het is een geoliede procedure. Poetin heeft zoals gezegd al vaak gedaan. Hij zal in het grote Kremlin-paleis, dat is een heel mooi paleis in het Kremlin, zal hij in een hele pompeuze zaal zal hij de eed afleggen, zijn hand op de grondwet. Waarschijnlijk heeft hij daarna nog een kort woordje. Dan zien we saluutschoten, kanonschoten buiten in het Kremlin en een korte parade. En daarna is misschien de grote intrige is die daarna komt, is dat de regering moet aftreden. Premier Mishustin die zal zijn ontslag aanbieden. En de komende dagen zullen we dan gezien dat het parlement zich gaat buigen over de kandidatuur van de nieuwe premier, die misschien ook weer de oude premier is, dat weten we nog niet zeker. En ook de diverse ministers die zullen worden aangesteld. Dat zal deze en waarschijnlijk volgende week allemaal zijn beslag krijgen. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Door overstromingen in het zuiden van Brazilië is het aantal doden inmiddels opgelopen naar 85. En meer dan 100 mensen zijn nog vermist. Volgens president Lula is er een Marshallplan nodig om het land er weer bovenop te helpen. Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna. Nina, hoe is het nu in het zuiden? Het is rampzalig. Huizen staan onder water, echt hele gebieden, straten. Reddingswerkers, brandweermensen, heel veel vrijwilligers die proberen de mensen te redden. Want meer dan 100.000 mensen moeten uit hun huizen omdat die onder water stromen. Vanavond was het Braziliaanse avondjournaal, die zonde echt rechtstreeks uit vanuit het rampgebied, vanuit Porto Alegre, de stad, een van de grote steden in dat getroffen gebied. En dan zag je ook echt op de beelden echt de omvang van die ramp. Er is dus een noodtoestand in 300 steden en dorpen in dat gebied. En president Lula die is er dus zondag geweest voor de tweede keer. Vorige week was hij er ook al. En hij heeft dus gezegd dat door die noodtoestand hij meer geld kan vrijmaken voor steun. Want de overstromingen die er nu zijn, dat is echt ongekend voor dat gebied. Dus dat water staat nog steeds zo hoog? Ja, dat water staat nog steeds zo hoog. Vorige week was het even gestopt met regenen, maar daarna begon het weer. Dus toen is ook het water weer gaan stijgen. En de verwachting is ook dat er vanaf woensdag nog een koufront aankomt. En ja, mensen zijn bang dat als regen dan ook weer toeneemt en het water niet weg kan, dat het dan nog veel erger wordt. Maar wat je ziet is dat dat water nog steeds in die gebieden is en dat straten en huizen echt vol met water staan. Hoe komt het dat er zoveel regen valt in dat gebied nu? Nou, Rio Grande do Sul, die zuidelijke deelstaat, die ligt net op een front waarbij warme en koude lucht bij elkaar komen. En het heeft sinds april heel veel geregend in dat gebied, met zware windstoten ook. Maar het komt ook door dat we in Zuid-Amerika het afgelopen jaar met El Niño te maken hebben. Dat is een weerfenomeen waarbij in bepaalde gebieden in Zuid-Amerika, vooral in het noorden, het juist heel warm is en heel droog. Wel de extreme hitte de afgelopen maanden ook. In de Amazone, maar ook in Colombia. Maar het betekent dat in andere delen het juist weer vochtiger is. En dat de regen daar toeneemt. En dat zie je dus in deze zuidelijke staat. Ja, en wat we over het algemeen wel in Brazilië zien, dat valt echt de laatste jaren op, is dat weersomstandigheden echt steeds extremer worden. En ja, experts denken dat dat toch door de klimaatverandering komt. Nou heeft Lula het dus over een Marshallplan. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, hij heeft gezegd dat er eigenlijk een rampenpreventieplan moet komen. Hij noemde het een Marshallplan. En dat wil hij samen gaan opzetten met het ministerie van Milieu. Want, zegt hij, Brazilië heeft eigenlijk steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. En er moet een preventieplan komen waardoor je dan van tevoren eigenlijk kunt monitoren in welke gebieden er nu kans is op extreme situaties, bijvoorbeeld extreme hitte of extreme regen. En hij wil daar dus eigenlijk met een groot plan al vooraf op gaan inspelen. Maar goed, dat is later gezorgd. Dat wil hij dus samen met dat ministerie van Milieu gaan opzetten. Nu zitten ze in Rio Grande do Sul nog midden in deze ramp. En zie je ook dat reddingswerkers alles op alles zetten om mensen te redden. En dat er ook vanuit het hele land ook allerlei hulpacties op gang komen. Voedsel wordt er gestuurd. Maar er zijn ook vrijwilligers die het vliegtuig pakken en zo dicht mogelijk bij proberen te komen. Omdat de luchthaven van de stad zelf, die werkt momenteel niet. Maar mensen proberen dan toch zoveel mogelijk met vrijwilligers dichtbij te komen en dan dat gebied te bereiken om te helpen. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. De Oehoe verovert Nederland. Deze reusachtige uil vind je nu nog vooral in het oosten van het land. Maar volgens deskundigen zet zijn opmars nog wel even door. Een van de plekken waar hij het goed doet, de Oehoe, is een voormalige vuilstort bij Hengelo. Verslaggever Roel Pauw sprak er met terreinbeheerder Niek Nieuwenhuis. En dat deed hij op een bijzonder moment. Als jullie nu kijken, dan kunnen jullie de kopjes zien. In de houten bak, hè? In de houten bak, ja. De houten bak is ongeveer een meter bij een meter. En dan zitten ze met z'n vieren zitten ze daarin. Ja. Hoe oud zijn ze nu? Deze oehoes zijn nu ongeveer een maand oud. En dat is het moment dat je ze gaat ringen? Ja, ja, ja, ja. En je moet niet veel later zijn, want dan worden ze eigenlijk te groot. En dan worden ze eigenlijk een beetje tegen het vliegersvlug aan. Dus dan kun je ze bijna niet meer pakken of ze springen uit de kist. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Ja, een paar mensen van het ringteam gaan met een uitschuifladder het bosje in. Zetten hem tegen de boom. Ik zie iemand in de weer met een grote plastic boodschappentas. Zo'n ding van de supermarkt. En daar moeten ze dan alle vier in. En dan weer langs de ladder naar beneden. En dan zal Geo Wassink ze van een ring voorzien. Zodat we weten met wie we te maken hebben. Ja, geef er maar eentje aan, Nick. Kuiken nummer 1 komt uit de tas. Zo groot als een kip, zou ik zeggen. Nog grotendeels in het dons. Met wollige, dikke poten met grote klauwen eraan. En ook al een forse snavel. Echt een roofvogel, dat zie je meteen. Nou, op de weegschaal. 1124. Kijk. 152. Is hij nou helemaal ontspannen? Nee joh, die diertjes zijn gestrest. Ja, ik wil zeggen. Als jij ooit een ringer tegenkomt die zegt van nee, dat maakt helemaal niks uit. Dit is gewoon een stressmoment in hun leven. Maar ja, daar krijgen ze er nog heel veel van. Dus in die zin is het niet erg. Maar natuurlijk vinden ze dit niet leuk. Maar ja, voor het onderzoek is het belangrijk dat ze geringd worden. Ja, want door het ringen komen van alles te weten om die soort te beschermen. Hè. Mensen zeggen wel, ja, je moet een diersoort beschermen, maar dan moet je eerst kennis hebben van hoe het met die diersoort gaat. Eén voor één worden de jonge uilen gewogen, gemeten en van een metalen ring voorzien. Heb je die mooie oren gezien dan, hè? Prachtig, hè? Ze maken de hele tijd klikkende geluiden met hun snavel en daarmee laten ze horen dat ze zich niet helemaal op hun gemak voelen. En ergens hier in dit bosje zal ongetwijfeld de moeder van deze vier kuikens een beetje zenuwachtig de boel in de gaten houden. Dit is het 13e jaar dat die oerpaardjes zitten. En ze zijn flink productief geweest. Gemiddeld 2 tot 4 jongen per jaar. Mm. Dus dit is nummer 42 al. Okay. Ja, ja. En dat komt ook wel, denk ik, omdat er een gevarieerd beeld is, ook qua voedsel. Ratten, houtduif, een keer een jong konijntje of een jong haas, wat ze binnenbrengen. Ja, ja. Ja. Als deze schattige pluizenbolletjes uitgegroeid zijn tot volwassen vogels, dan zijn ze 70 centimeter hoog en is hun spanwijdte tot wel 1,80 meter. Volwassen oes en grote jongen die kunnen gevaarlijk zijn. Je ziet die nagels. En mij heeft wel eens een oe dwars door deze jas en dwars door mijn spieren hier gepakt. Dan kan je vertellen dat het niet zo fijn was. Tot een jaar of 20 geleden had je eigenlijk helemaal geen oes in Nederland. En ook in Duitsland waren ze bijna uitgestorven. Maar daar is een succesvol herintroductieprogramma gestart. En sindsdien komen ze ook steeds meer onze kant op. Vorig jaar waren er iets van 80, 90 broedparen. Denkt u dat ze uiteindelijk heel Nederland zullen veroveren? Ja, denk ik wel. Het is nu vooral Oost-Nederland, hè, de hoge zandgronden. Mm-hmm. Maar ja, waarom niet in Flevoland? Wat stikt van de ganzen en watervogels. Dus ik denk dat als het oosten zeg maar een beetje vol loopt, dat het dan langzaam dat die oe westwaarts trekt. Nou, ze zijn klaar. Waar is die vierde? De jonge uiltjes gaan weer met z'n vieren in de boodschappentas en dan straks de ladder op en terug op het nest. En als je nou wil weten hoe het met ze gaat, dan moet je beleefde lente aanzetten. Want het zijn deze uiltjes die je van dag tot dag kunt volgen. Verslaggever Roel Pauw bij de Oehoes. Omroep NH is de hele nacht aanwezig geweest bij het ontruimen van het tentenkamp bij de UvA. Sinds gistermiddag, we hoorden het al eerder, werd een deel van de UvA-campus op het Roeterseiland bezet door demonstranten met tentjes. Ze eisen dat de UvA alle banden met Israël verbreekt vanwege de oorlog in Gaza. De ontruiming ging in ieder geval vrij hard aan toe. Zo zien we bij NH dat een barricade met zware machines door de politie werd afgebroken en dat er ook vuurwerk werd afgestoken. Dat was dus vannacht bij de campus van de UvA. Inmiddels zijn alle demonstranten weg van dat terrein. Het pleidooi van Herman van Veen tegen het klonen van stemmen en liedteksten door aanbieders van kunstmatige intelligentie vindt gehoor in de Tweede Kamer. Een meerderheid wil actie tegen deze grootschalige vorm van diefstal, meldt het AD vanochtend. Muziekprogramma's trainen hun AI-tool met zang en muziek van Nederlandse artiesten, schrijft de krant. Iedereen kan nu binnen no time een geloofwaardig nummer maken met de stemmen van deze artiesten. En zonder toestemming en zonder dat zij er iets aan overhouden. Van Veen vreest dat het te laat is om nog in te kunnen grijpen. We hebben het momentum gemist, zegt hij. Nu zijn de door het systeem gelanceerde poppen aan het dansen met onze stemmen. Apothekers kunnen helpen om de verspilling van dure kankermedicijnen tegen te gaan. Dat staat in een promotieonderzoek van Lisa Marie Smalen van het Radboud UMC, waar Trouw vanochtend over schrijft. Jaarlijks belandt voor ongeveer 100 miljoen euro aan medicatie in de prullenbak. Door een paar extra vragen te stellen kunnen apothekers dat grotendeels voorkomen, stelt Smalen. Met name dus bij kankermedicijnen. Alleen allereerst door te vragen of het gebruik nog hetzelfde was. En ook kunnen de apothekers vragen naar afspraken in het ziekenhuis en wat de patiënten thuis nog hebben liggen aan medicatie. En in veel gevallen kan daarop de medicatie dan worden aangepast. De provincie Zeeland is per jaar ruim 1 miljoen euro kwijt aan verstopte rioleringen. En daarom bij Omroep Zeeland nu de oproep om geen zaken meer door het toilet te spoelen die daar niet voor zijn bedoeld. Per keer dat het riool verstopt raakt door bijvoorbeeld tampons of schoonmaakdoekjes kost het zo'n 2.000 tot 3.000 euro om het op te lossen. Mensen letten vooral niet goed op met babydoekjes, zegt Marianne Poissonnier van de Zeeuwse waterschappen tegen Omroep Zeeland. Maar ze zijn natuurlijk toch anders van samenstelling. Kijk, je merkt als je er een paar hebt, en dat gebeurt ook, het is gewoon echt sterk. En het lost niet op, het is er niet voor gemaakt. En dat weten de meeste mensen, denk ik, ook wel. Ze noemt in ieder geval de rioolverstoppingen zonder van al het belastinggeld dat nu nodig is om die te verhelpen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De ochtendspits is begonnen met wat dagelijkse files in de Randstad en in het zuiden van het land. Wat opvalt nu is de A2 van Maastricht naar Eindhoven, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp kost dat je 35 minuten extra en de linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. You play with love, and then you throw it away. Why do you use me? Try to confuse me. How can you stand to be so cruel? Why don't you free me from this prison? For servants of Belzebul. It's a shame the way you mess around with the man. It's a shame. You won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a got to be a shame. Why do you use me? Why to confuse me? How can you stand to be so cruel? Why don't you free me from this prison? A Shame van de Spinners. Het is 6 minuten voor 7. Politieagenten voeren acties. Ze stoppen vanaf vandaag met het bekeuren van lichte overtredingen. Dat doen ze omdat er nog steeds geen nieuwe onderhandelingen zijn over een vroeg pensioenregeling. De vier politievakbonden willen een permanente regeling waarmee politiemedewerkers kunnen stoppen met werken vanaf het moment dat ze nog 3 jaar te hebben gaan hebben tot hun AOW. Rutger Verhoef is lid van het eenheidsbestuur van vakbond ACP Den Haag en zit bij de verkeerspolitie in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat dus lichte overtredingen niet bekeuren voorlopig. Wat voor overtredingen zijn dat? Dan moet je echt wel denken aan de lichtere vergrijpen. Laten we het simpel houden. In het verkeer het niet dragen van een gordel. Lichte snelheidsovertredingen, dat soort zaken. Lichte snelheidsovertredingen, dus een paar kilometer te hard bij wijze van spreken. Ja, bijvoorbeeld. Dus echt straffeloos te hard rijden, dat kan niet? Nee. Overtredingen waar bij wijze van spreken het rijbewijs voor wordt ingevorderd, dat is nog steeds geen vrijbrief. Maar u denkt dat u hiermee wel druk op deze zaak kunt zetten? Laten we het hopen. Het haalt in ieder geval geld uit de staatskas. Dus op die manier wordt het in politiek Den Haag wel gevoeld natuurlijk. Ja, precies. U denkt als we ze in de portemonnee pakken, dan gaat er misschien iets gebeuren. Dat moet nog blijken. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we dit gedaan hebben. Maar er zit natuurlijk ook een opbouw in vakbondsacties als deze. Dus dit is er onderdeel van. Het gaat dus allemaal vanwege dat ze vroeger met pensioen willen en kunnen gaan, als je dat wil als politiemedewerker. Waarom doet u mee? Ik doe dit werk nu vanaf mijn 18e. Ik ben nu begin 30. En ik kan nu al zeggen dat er een verschil zit in hoe ik het ervaar lichamelijk. Als we het dan hebben over de onregelmatige diensten. Vroege diensten, late diensten, nachtdiensten. Sliep ik toen ik 18 was bij wijze van spreken de klok rond. En kon ik heel de wereld aan. En nu slaap ik een paar uurtjes tussen de nachtdiensten. En dat ga je gewoon voelen lichamelijk. En als ik dan bedenk dat ik nog minstens de hoeveelheid jaren die ik het nu doe nog door moet. Totdat ik bijvoorbeeld in aanmerking kom voor nachtdienstontheffing, laat staan pensioen. Dan zie ik dat niet heel rooskleurig in, nee. Zou ik maar zeggen. Want hoe komt het dat het nu dus zo minder makkelijk gaat? Ja, dat is gewoon het menselijk lichaam natuurlijk. Het is niet gezond om 's nachts wakker te zijn. Daar zijn studies over geweest natuurlijk. Dat is al lang en breed is dat bewezen. Ja, maar goed, dat geldt voor meer beroepen. Wij beginnen ook om 5 uur 's ochtends. We hebben collega's die nachtdienst draaien. Dus wat maakt het politiewerk zoveel zwaarder? Ja, het is de combinatie van de aard van de werkzaamheden en die onregelmatigheid. De aard van de werkzaamheden die vinden 9 van de 10 keer niet plaats van achter een bureau. Ja, dat is natuurlijk midden in de maatschappij. En dat zijn niet de minste situaties waar je voor komt te staan. Dus het is dus niet alleen maar op die uren werken, maar ook wat je moet doen in die uren. Ja, en je staat continu aan. Je kan als politieagent eigenlijk niet meer wegkijken voor niks. Vanaf het moment dat je opgeleid bent. En dat gaat ook in je vrije tijd wel eens door. En wat zou een resultaat zijn van de onderhandelingen waarvan u zegt, nou, daar kan ik mee leven, daar ben ik tevreden mee? Dat vind ik een lastige. Dat laat ik vooral heel graag over aan de collega's van de vakbonden die daar in de onderhandeling aan de onderhandelingstafel aansluiten. Maar ik vind het vooral belangrijk dat er gewoon een stukje erkenning komt voor waar we het net over hadden, de combinatie van die jarenlange onregelmatigheid en de aard van de werkzaamheden, die gewoon recht doet aan wat we doen en waar we mee te maken krijgen. En vandaar dus deze actie die vandaag begint. Lichte overtredingen die niet worden bekeurd. Hartelijk dank, Rutger Verhoef van de Verkeerspolitie Den Haag. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik. Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken.

Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbaren is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Nu naar Aldi voor een vers gebakken maïsbrood. 2 stuks voor €3. Verse zalmfilet op huid. 250 gram voor maar €4,99. En deze week nergens goedkoper. 1 kilo snacktomaten voor slechts €1,99. Heerlijk door de salade of zo uit het vuistje. Het zijn tenslotte snacktomaten. Tuurlijk wel. Aldi. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Israëlische leger voert aanvallen uit op de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook. Daarbij zouden volgens persbureau AP tanks van het leger de stad zijn binnengereden. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, hoe is de nacht in Rafah verlopen? Nou, er is nog veel onduidelijk over wat nou precies de situatie daar was vannacht. Hoe grote schaal is van die aanval van Israël daar. Er waren dus wel flink wat luchtaanvallen die zijn uitgevoerd. Vooral ook op het oosten van de stad. Het Israëlische leger heeft dat ook bevestigd dat ze het oosten van Rafah aanvielen. Zeiden dat Hamas doelwit was. Maar ik moet er wel bij zeggen dat die luchtaanvallen, die zijn altijd al doorgegaan. Die zijn eigenlijk niet gestopt. Maar die lijken nu dus wel te zijn opgevoerd. En nu zijn er dus ook Israëlische tanks de grens overgegaan bij Rafah. Volgens de Israëlische media zou het gaan om een gerichte aanval van die tanks. Dat is vooral bij het gebied bij de grens met Egypte plaats zou vinden. Maar dat dit dus niet de grootschalige inval van het leger zou zijn waar Israël eigenlijk al maanden mee dreigt. Maar alsnog is er dus veel onduidelijk over de situatie daar. Nou, leek er gisteravond heel even een lichtpuntje te zijn dat Hamas akkoord was met een voorstel van bemiddelaars Egypte en Qatar. Maar het kwam al snel, Israël gaat er niet mee akkoord. Wat gebeurde er? Ja, je zegt het goed. Het was inderdaad een voorstel van de bemiddelaars waar Hamas mee akkoord was gegaan. En dat was dus weer een ander voorstel dan wat Israël zelf had ingediend. Volgens Israël was deze versie eigenlijk een verzwakte, verwaterde versie van waar zij oorspronkelijk mee gekomen waren. Konden ze daar dus niet mee akkoord gaan. Ze zeiden dat kunnen we niet accepteren, want er zou nog een te groot gat zitten in deze versie tussen de eisen van Israël en waar Hamas dan mee akkoord wilde gaan. En vanuit Israël zeiden ze eigenlijk dat ze zich dit vooral zien als een slimme zet van Hamas, een manier van Hamas om de schuld bij Israël te kunnen leggen als de gesprekken weer op niets uitlopen. Het leek even of ze eruit zouden komen, maar eigenlijk al snel reageerde Israël dat dat zeker niet het geval was. Wat stond er dan echt in dat voorstel? Ja, daar weten we vrij weinig over wat er dan weer precies in deze versie stond. Maar Hamas heeft in ieder geval aan persbureau Reuters laten weten dat het dus een voorstel voor een staakt het vuren was dat uit 3 fases zou bestaan. Elke fase zou dan 42 dagen duren. Verder zou er ook weer gesproken worden over een ruil van Israëlische gijzelaars voor Palestijnen die worden vastgehouden in Israëlische gevangenissen. Ook zou er verder gesproken worden over de wederopbouw van Gaza. Maar dat is eigenlijk alleen in grote lijnen alles wat we weten. Nog geen details. En verder dus dat Israël zegt dat er nog flinke gaten zaten tussen de 2 partijen. Maar ook Israël heeft daar verder geen details over naar buiten gebracht. En zijn er al reacties uit van andere landen hierop? Ja, bijvoorbeeld de Jordaanse koning Abdullah die heeft in een gesprek met president Biden gezegd dat een Israëlische aanval zou leiden tot een nieuw bloedbad. En dat is eigenlijk de vrees van heel veel landen. Van allerlei kanten wordt Israël opnieuw opgeroepen om vooral niet een grootschalig offensief in Rafah te starten. Omdat men vreest dat dat catastrofale humanitaire gevolgen zal hebben voor die ruim miljoen mensen die daar nog zitten. En als het gaat over dat bestand, hè, is die kans nou weer verkeken of is er toch een kansje dat het nog rondkomt? Ja, we zullen moeten afwachten, maar in principe gaan de gesprekken wel gewoon nog door, zoals het er nu naar uitziet. Het plan is dat vandaag opnieuw een delegatie van Hamas naar Cairo zal gaan om daar verder te praten. En ook Israëlische media melden dat er ook vanuit Israël weer een delegatie die kant op gestuurd zal worden. Ja, en verder proberen natuurlijk de bemiddelende partijen, dus Qatar, Egypte, de VS, aan alle kanten druk te zetten op zowel Israël als Hamas, in de hoop dat ze er, ja, ondanks dit, toch nog uit gaan komen. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib Allah. En zojuist is bekendgemaakt, blijkbaar door het Israëlische leger, dat ze de Palestijnse kant van de grensovergang bij Rafah onder controle hebben. Dat meldt nu persbureau Reuters. Door de oorlog in Gaza zijn heel veel doden gevallen en er zijn ook nog duizenden Palestijnen vermist. Bij het Rode Kruis zijn nu 7000 vermisten vastgesteld, maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Deze mensen liggen onder het puin, zijn kwijtgeraakt in de chaos tijdens het vluchten, of ze liggen in massagraven. Ook zijn er honderden mannen gevangen genomen door het leger. Familieleden gaan wanhopig op zoek naar hun geliefden en hopen zo te achterhalen of ze nog leven, zoals Ghamis, die in Gaza op zoek gaat naar zijn 15-jarige zoon. Weet u waar mijn zoon is? Dat is wat Ghamis nu al ruim 3 maanden vraagt aan iedereen die hij tegenkomt in Rafah. Hij is op zoek naar zijn 15-jarige zoon Mohammed. Hulporganisaties, ziekenhuizen, begraafplaatsen. Er is geen plek waar hij nog niet langs is geweest. Op een dag ging zijn zoon samen met 2 vrienden kijken of hun huis er nog stond, maar ze keerden nooit meer terug. Zijn vader denkt dat hij onder het puin ligt of is opgepakt door het Israëlische leger. Misschien leeft hij niet meer, maar daar wil Ghamis nog niet aan denken. Ik wil mijn zoon zo graag terugzien, zegt Ghamis. Mijn zoon voetbalde en kon heel goed zwemmen. Het was zijn droom om ingenieur te worden. Mohammed is niet de enige vermiste in Gaza. Duizenden andere mensen zoeken naar hun dierbaren in het oorlogsgebied. Door de zware Israëlische bombardementen liggen de meeste vermisten nog onder het puin. Of mensen zijn tijdens de vlucht elkaar kwijtgeraakt. Bij het callcenter van het Internationale Rode Kruis komen sinds het begin van de oorlog dagelijks honderden telefoontjes binnen van wanhopige familieleden. Ook Ghamis heeft vanaf dag 1 gebeld met het Rode Kruis. Sinds de 7e oktober hebben we recorded over 7000 cases of missing Palestinians from Gaza. De organisatie heeft nu al 7000 vermiste personen geregistreerd, zegt Sarah Davies. Allemaal mensen die hun familieleden moeten missen. Mogelijk gaat het zelfs om tienduizenden vermisten, omdat niet iedereen contact opneemt. There are a lot of challenges when trying to reconnect families. Voor het Rode Kruis is het bijna onmogelijk om mensen te vinden in de chaos en zonder goede telefoonverbindingen. Heel soms lukt het de hulpverleners toch om mensen weer bij elkaar te brengen. We know from our work all around the world that the most painful aspect of conflict is. Van andere conflicten weten we dat niet kou of honger het ergste is, zegt Sarah. Maar het niet weten waar je geliefde is en of diegene nog in leven is. It's the not knowing that rips people apart every single day. Ghamis gaat nu al 15 dagen achter elkaar naar het ziekenhuis in Rafah om te vragen naar Mohammed. Zijn zoektocht heeft hem vandaag weer niks opgeleverd. Maar toch houdt hij hoop dat zijn 15-jarige zoon nog in leven is. Een bijdrage van buitenlandredacteur Eliane Lamper. En de politie in Amsterdam heeft vannacht een demonstratie van pro-Palestijnse betogers op de campus van de Universiteit van Amsterdam beëindigd. De ME gebruikte onder andere een shovel om door de barricade heen te breken die de betogers hadden gebouwd. ...125 mensen zijn aangehouden. Verslaggever Bo Heimers, jij bent op de plek waar die demonstratie was. Hoe is het er nu? Ja, het is onveranderd sinds ik een uur geleden aankwam. Het is nu weer helemaal rustig hier. Je ziet wel dat er flink is huisgehouden vannacht. Overal liggen kapotte tenten, losse stenen, houten pallets, barricades met kapotgeknipte hekken, vlaggen en stokken. En af en toe komt er politie langs om een kijkje te nemen. En ik sprak net politiewoordvoerder Olaf Brink van Amsterdam. En hij noemde het zelf een slagveld. Hij gaf aan dat er flink geweld, zowel door de demonstranten als de mobiele eenheid, is gebruikt bij de ontruiming. En die begon rond 3 uur vannacht. Dat ging nogal met grof geschut eigenlijk. We hebben een shovel in moeten zetten omdat er echt enorme barricades waren opgeworpen. We konden anders niet bij deze groep personen komen. En ze luisterden ook niet naar de vorderingen die eerder al door de UvA zijn gedaan. En ook later nog door ons als driehoek, zeg maar. Maar ook als de politie hebben wij ook meerdere malen gevorderd dat mensen het gebied moesten verlaten. Ja, en daarna zijn wij daar naartoe gegaan. Hebben we dus geweld toegepast. Maar er is ook geweld op ons toegepast. Vervolgens is er met bakstenen gegooid en ook met vuurwerk. Hoeveel mensen waren er toen nog op het terrein? Ja, er was een grote groep personen die luisterde eigenlijk naar de eerste vordering. Die is vervolgens vertrokken en er ontstond een soort van support-demonstratie aan de overkant van het eiland. Vervolgens, toen wij eenmaal op het terrein aanwezig waren, was er nog een groep van ongeveer 125 personen. En al deze 125 personen zijn ook aangehouden. Burgemeester Halsma is gisteravond ook nog langs geweest. Is het gelukt om de boel toen enigszins te bedaren? Want toen werd er niet direct ingegrepen door de politie. Ja, er is daar contact geweest tussen de demonstranten en het bevoegd gezag, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ja, en vervolgens ontstaat er een situatie waar wij als driehoek, politie, openbaar ministerie en gemeente, afwegingen moeten gaan maken hoe we deze demonstratie gaan beëindigen. Ja, want eerder op de avond zagen we ook al beelden dat mensen met stokken werden geslagen. We zagen vuurwerk, dat was al rond 9:30. Toch hebben jullie nog redelijk lang gewacht met ontruimen. Ja, er zitten allemaal verschillende belangen, zitten daarachter, tactisch ook bijvoorbeeld. Vervolgens heeft het Openbaar Ministerie besloten dat de politie het terrein moest gaan ontruimen. Kunt u omschrijven hoe die confrontatie was? Ja, de situatie was daar echt even onrustig. Collega's hebben daar echt met bakstenen zijn ze bekogeld, met vuurwerk zijn ze bekogeld. Zelfs één collega heeft gehoorschade opgelopen. Ja, dat vinden wij echt heel erg dat dat gebeurt. Mensen hebben niet geluisterd naar de vorderingen. We hebben meerdere malen gevraagd dat ze het gebied moesten verlaten. Ja, en dan treden we op. De 125 personen die zijn aangehouden, die worden nu vervoerd naar het cellencomplex. Daar gaan we hun identiteit vaststellen. Er wordt hen medegedeeld waarvan ze worden verdacht. En op een later moment zal een officier van justitie beslissen of ze bestraft worden en hoe ze bestraft worden. Zijn politiewoordvoerder Olaf Brink. Het NOS Radio 1-journaal. 16 minuten over 7. PSV is voor de 25e keer kampioen van Nederland. En bij op 1 vertelde oud-PSV-keeper Hans van Breukelen hoe het was om de schaal uit te reiken. Ja, je wordt op een gegeven moment gebeld door Marcel Brands met de vraag of je dat wil doen. Nou, dat vind ik heel erg eervol. En het voelt ook wel als een soort van waardering tegelijk, hoe gek dat ook klinkt. Berry van Arle had me al gewaarschuwd. Die heeft ooit eens een keer de beker mogen uitreiken. En hij zegt, je moet hem geven en dan snel weg zijn. Want ze beginnen gelijk met champagne te spuiten. Dus dat is gelukt. Van Breukelen zei dat het huldigen er nu anders aan toe gaat dan 40 jaar geleden. Ja, die flessen stonden wel in de kleedkamer. Dat kan ik me wel herinneren. Maar zoals het tegenwoordig is, ja, dat is volledig onvergelijkbaar met 40 jaar geleden. Ik vroeg mij ook nog eens een keer af, waar kregen wij in onze tijd al een schaal? Ik kan me dat echt niet herinneren. Ik kan nergens nog niet een vet leren medaille thuis terugvinden van een kampioenschap dat ik heb meegemaakt. In Nieuwsuur ging het over de enorme toestroom van cocaïne in Europa. Vooral in België, waar de cocaïne via de Antwerpse haven maar blijft binnenkomen. Hoogleraar criminologie Tom de Korte denkt dat het legaliseren van drugs niet beter is dan een oorlog tegen drugs. Zelfs en ook als het om een gevaarlijke drug zoals cocaïne gaat. Maar de vraag is, ook bij gevaarlijke producten, is het dan verstandig om dat volledig in de illegaliteit te houden? Wij hebben ervoor gezorgd dat die drugs in de illegaliteit zitten en dus dat de handel en de productie enorm veel geld oplevert. En dat zorgt er natuurlijk voor dat ten eeuwige dagen criminelen geïnteresseerd zullen zijn om die handel op zich te nemen en die drugs te produceren. Volgens de Korte kun je als overheid met het legaliseren van drugs beter de regie in handen houden. Het Het gaat er hem helemaal niet om de strijd tegen drugs op te geven. Hè. Veel mensen denken legaliseren, dat wil zeggen de strijd opgeven, geen regels meer, de risico's minimaliseren van het gebruik. Maar dat is helemaal niet het geval. Hè. Als je gaat legaliseren, dan moet je net gaan nadenken over heel wat regels en restricties die je gaat opleggen. Maar wel met de bedoeling om het fenomeen eigenlijk wat meer onder controle te krijgen. En dat was gisteravond op tv. De Chinese president Xi heeft opgeroepen tot een wereldwijde wapenstilstand tijdens de Olympische Spelen. Dat schrijft Le Monde. Xi was gisteren bij de Franse president Macron en daar ging het onder meer over de oorlog in Oekraïne. Macron heeft er bij Xi op aangedrongen Rusland niet te steunen en bij te dragen aan een oplossing voor dit conflict. Als cadeau kreeg Xi van Macron 2 flessen cognac van Hennessy en Rémy Cointreau. En dat was niet voor niets. De eigenaar van deze merk is een van de Franse bedrijven die China van plan was te treffen door hoge importtarieven in te voeren. Dat als tegenmaatregel voor de strengere Europese invoerrechten op elektrische auto's uit China. Macron heeft volgens Le Monde Xi bedankt voor zijn openhouding in, zoals het al heet, de cognac-affaire. De vrouw die in Australië ervan verdacht wordt 3 van haar familieleden te hebben vergiftigd met paddenstoelen, heeft gezegd dat ze onschuldig is, schrijft ABC Australia. Erin Patterson wordt moord ten laste gelegd nadat 3 van haar familieleden die bij haar kwamen lunchen ziek werden van de Beef Wellington, met paddenstoelen dus, en snel daarna overleden. Volgens de openbaar aanklager is er een enorme berg aan bewijslast dat zij dit opzettelijk heeft gedaan. De paddenstoelenmoord heeft Australië al een tijdje in zijn greep. Mensen die sterven door het eten van paddenstoelen komt maar heel zelden voor in het land. De zaak tegen Patterson gaat verder op 23 mei. In de Noord-Vietnamese stad Dien Bien Phu is gevierd dat de Fransen daar 70 jaar geleden werden verslagen. Het gebeurde in het bijzijn van oorlogsveteranen, leiders van de regerende communistische partij en diplomaten, schrijft persbureau Reuters. Die bloedige veldslag tussen de Viet Minh en de Fransen in de afgelegen vallei, de jungle van Dien Bien Phu, duurde 56 dagen en het wordt gezien als een van de meest heroïsche veldslagen van de 20e eeuw. Vietnamezen die wonnen op heroïsche wijze van de Fransen en dat werd gezien als het begin van de aftocht van de Fransen uit Vietnam. De herdenkingsparade vandaag in Dien Bien Phu werd volgens Reuters in de stromende regen bijgewoond door tienduizenden mensen en live uitgezonden op de nationale televisie in Vietnam dus. Naast de journalistieke prijzen van De Tegel hier in Nederland werden gisteravond ook de prestigieuze Pulitzerprijzen uitgereikt in de Verenigde Staten. Grote winnaars zijn de New York Times en de Washington Post. Dat lezen we onder meer bij The Guardian. De verhalen die wonnen gingen vooral over de oorlog in Gaza en alles wat na de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober vorig jaar is gebeurd. Daarmee won de New York Times in de categorie internationale verslaggeving. The prize goes to staff of the New York Times for its wide-ranging and revelatory coverage of Hamas's lethal attack in southern Israel on October 7th, Israel's intelligence failures, and the Israeli military's sweeping deadly response in Gaza. In totaal waren er 15 categorieën voor journalistiek en daarnaast zijn er ook 8 Pulitzers uitgereikt voor boeken, muziek en theater. Tim Melier van Soudal Quickstep heeft de derde rit in de Giro op zijn naam geschreven. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Blijkbaar was het alleen niet een normale etappe, hè? Wat gebeurde er? Nee, ja, het geeft mij de gelegenheid om toch nog eens 1 keer over die Pogacar te praten. En nog mensen zullen keer? Misschien denken, ja, het is makkelijk om de winnaar een veer te dienen. Maar het was weer zo bijzonder. Het was een normale etappe die je 5000 keer gezien hebt in je leven als je dat wielrennen volgt. Want je denkt, ja, een sprintetappe, die sprintploegen houden tempo hoog. Zat nog een heuveltje in, er probeerde nog iemand weg te komen. En toen ging uitgerekend die Pogacar, die ging daar weer achteraan. Hoeft hij helemaal niet te doen, staat op kop in het klassement, moet nog 3 weken. Het zou geen normaal mens doen. Maar hij ging er achteraan, kreeg Thomas, de nummer 2 van het klassement, mee. Die fietste ook met hem mee. Toen fietsen ze, die arme jongen die wilde vluchten, die fietsen ze er meteen af. En toen fietsen ze gewoon door. En toen moest iedereen vol 4 kilometer nog aan de bak. 3,5 kilometer om ze nog in te halen. Dat haalde het goed. Het leukste was eigenlijk wat na afloop gebeurde. Want Pogacar zei, ja, het was net als ik met mijn vriendjes vroeger op school aan het fietsen was. Want het was zo leuk om te willen winnen. En die Merlier moest zeggen, ja, het was mijn zwaarste etappe die ik ooit heb moeten fietsen in mijn leven. En Ja, wielrennen is zoveel leuker met die Pogacar, omdat hij altijd rijdt en overal rijdt. En als je bedenkt dat topsport er toch ook is om de mensen te vermaken, dan is deze man wel echt een sieraad. En dit gaf mij nog eens de gelegenheid dat nog een keer te vertellen. En zoals je zelf al zei, niet voor het laatst waarschijnlijk de komende jaren. Nee, zeker. En na afloop is je ook altijd zo leuk in zijn interviews. Ja, het is prachtig. Ja. Prachtig. Ja. Een wedstrijd in de Eredivisie gisteravond, waar voor allebei de ploegen nog veel op het spel stond. Excelsior en EC, hè? Ja, en NEC deed goede zaken. Wonnen daar met 3-0, rust 0-0. Hele slome wedstrijd, maar NEC was na rust duidelijk bovenliggend. En Excelsior zit echt in de problemen. Staan nu 16e. Dat is de plek waar je niet wil zijn. Maar dan moet je die na-competitie spelen. En dat is de laatste jaren niet goed bevallen aan de eredivisieclubs die daar terechtkomen. Maar wordt nu toch wel pittig doordat RKC won afgelopen weekend. En NEC houdt de druk vol op Ajax. 2 punten achter, maar een beter doelsaldo bijvoorbeeld. Kortom, en die 5 de plek, we hebben het al eens eerder gezegd, is zo belangrijk, want dan ga je in ieder geval rechtstreeks je plaatsen voor voorrondes van Europa League. En anders moet je ook die play-offs gaan spelen. Dus met nog 2 wedstrijden te gaan. Utrecht doet daar ook nog om mee, hoor. Om die 5e plek blijft het heel spannend. En nogmaals, Excelsior moet, als het niet snel verbetert, zich gaan opmaken voor die na-competitie. En Champions League vanavond. Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund. Nou, PSG kijkt wel tegen een 1-0 achterstand aan. Maar volgens mij, vorige week zei je al van, dat moet ze toch eigenlijk wel gaan lukken, hè? Het is, ik heb me al zo vaak vergist in Dortmund dat ik het risico op nog een vergissing er wel bij wil nemen. Want erger kan het niet worden dit seizoen. Oh, ik krijg je gelijk, joh. Ik gun het ze van harte, want het is echt een, qua team is het fantastisch wat zij doen. En ze gaan ervoor met z'n allen. En ook dat is iets wat bij de topsport hoort. Dus dat hebben ze zeker. Maar ik ga er toch vanuit dat Paris Saint-Germain, wat ook iets meer team is dan de afgelopen jaren, natuurlijk nog wel sterren heeft met Mbappé en dergelijke, maar toch ook wel echt veel meer teamvoetbal laat zien, dat die vanavond toch die achterstand gaan goedmaken. Is in ieder geval beloofd het wat dat betreft een mooie open wedstrijd te worden. Want vanaf seconde 1 zal Paris Saint-Germain de tijd gaan gebruiken om die 1-0 achterstand goed te maken. Dus wat dat betreft een mooie avond. En ik hou het toch, ondanks alles, inderdaad op Paris Saint-Germain naar de Champions League finale. Maar misschien moet ik morgen wel een heel ander verhaal vertellen. Gaan we morgen horen. Tom, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Whatever. I couldn't keep it together. Didn't know what I could be. Never thought that life could get much better. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen de controle over de Palestijnse kant van de grensovergang in Rafah aan de grens met Egypte. Bij gevechten zijn volgens Israël vannacht 20 Hamas-leden gedood en tunnels verwoest. Afgelopen nacht zijn urenlang explosies gehoord in Rafah, een grote stad in het zuiden van de Gazastrook. Vannacht zijn zo'n 125 mensen aangehouden bij een demonstratie bij de Universiteit van Amsterdam op het Roeterse eiland. Gistermiddag zetten tientallen pro-Palestina-demonstranten tenten op een veldje naast het universiteitsgebouw. Gisteravond kwam het tot een confrontatie met tegendemonstranten en in de nacht besloot de politie tot ontruiming van het terrein. En daarbij is onder meer met vuurwerk gegooid. De lancering van Boeing's ruimtevaartuig Starliner is met zeker een etmaal vertraagd. Er is een mankement geconstateerd aan de Atlas V draagraket die de Starliner vanochtend vroeg naar het ISS zou lanceren. Dat probleem kon niet snel worden opgelost. Of de eerste bemande testvlucht morgen wel kan vertrekken is nog niet bekend. En in een schuur die vorige week in vlammen opging in Brabant zat volgens de politie een drugslab. Een man van 51 die ernaast woont is aangehouden. Kort na het uitbreken van de brand in Zevenbergse Hoek verplaatste de bewoner een auto met daarin twee kratten vol synthetische drugs. De auto met inhoud werd later in de buurt gevonden door agenten. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hier in Hilversum schijnt volop de zon. Ja, dat is inderdaad in de noordelijke helft van het land op veel plaatsen het geval. De zon schijnt daar al breed uit. Maar in het uiterste zuiden, Zeeuws-Vlaanderen en ook het grensgebied tussen Brabant en België en delen van Limburg, daar valt nog wat neerslag. Die trekt de komende uren wel langzaam naar het zuiden verder weg. En dat betekent dat het ook daar droog moet worden. En in de loop van de dag breekt ook daar de zon dan geregeld door. Een heel rustig weertype wat dat betreft. Wel een matige noordelijke wind. En dat betekent voor de Waddeneilanden dat de temperatuur niet veel verder komt dan een graad of 13. Elders wordt het 16 tot 19 graden. En de komende dagen, hoe zien die eruit? Nou, de wind is voorlopig nog even noordelijk, morgen met name. En dat betekent dat we aanvoer vanaf de Noordzee hebben. En op die Noordzee liggen velden met bewolking. Dat is geen dikke bewolking, daar valt geen neerslag uit. Dus wat dat betreft hebben we weinig te vrezen. Maar die bewolking kan wel de zon hinderen, morgenochtend met name. Dat duurt even voordat de zon dan wat beter doorbreekt. In de middag gaat dat waarschijnlijk wel lukken. Zijn er wel stapelwolken. En de weerslag op de temperatuur vinden we vooral terug in de kuststrook. Want daar worden de graad of 14. In het oosten kan het nog 18 graden worden. Vanaf donderdag wordt de wind veranderlijk van richting. Heel rustig weer met geregeld zon en steeds verder oplopende temperaturen. Donderdag 18 graden. En op moederdag bijvoorbeeld komt op veel plaatsen de temperatuur heel ruim boven de 20 graden uit. Marco, dankjewel. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Het is niet druk onderweg. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor. Er staan wel dagelijkse files in de Randstad en in het zuiden van het land. Met de meeste vertraging op de A2 nu van Maastricht naar Eindhoven. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Weert en Leende. Op de A58 van Breda naar Eindhoven heb je bijna een kwartier vertraging bij Oorschot. In het oosten op de A1 naar Apeldoorn sta je nu ook bijna 10 minuten in de file tussen Hengelo en knooppunt Azelo. Er staat een pechgeval en daar is één rijstrook dicht. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Voor het eerst sinds heel lange tijd hebben de leiders van de formerende partijen gisteren een ruime dag met elkaar aan de onderhandelingstafel gezeten. Politiek verslaggever Wilco Boom, is daar iets uit af te leiden? Ja, het is nu menens. De cruciale fase is aangebroken. De afgelopen weken en maanden zijn ze elkaar vooral aan het aftasten geweest, aan het uitproberen. Maar nu moeten er echt knopen worden doorgehakt. Want volgende week moet dat eindverslag van de informateurs er zijn. Ja, en dan moeten de PVV, VVD, NSC en BBB dus beslissen of ze echt met elkaar willen gaan regeren. En moeten ze hun vingers gaan natellen. Dus ja, daarom zaten die partijleiders en hun secondanten gisteren een dikke 9 uur met elkaar aan de formatietafel. Maar het begon wel weer heel gek, hè? Want een van de mensen aan de zijde van Wilders, Kamerlid Marco Zoer, die liep met wat printjes onder zijn arm, waarop al een deel van het akkoord stond dat ze wilden gaan sluiten. En vervolgens ging het de hele tijd over, was dat nou een ongelukje of was het geen ongelukje? Nou ja, eerlijk gezegd kan ik het me nauwelijks voorstellen dat het een ongeluk was. Na het Pieter Omtzigt functie elders document van minister Ollongren, 3 jaar geleden in de vorige formatie. En ook nadat Omtzigt zelf zich eerder deze formatie ook al letterlijk in zijn papieren liet kijken een keer. En ja, hoe moeilijk is het om aan een zwart mapje te denken, zou je zeggen. Maar goed, volgens Wilders was het echt geen opzet. En dit zei hij er gisteren over. Het is verschrikkelijk. Heel onhandig, maar absoluut per ongeluk. Nou ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren dat je iets draagt. Ik heb net snel een blauw mapje eromheen gedaan. Dat had nooit mogen gebeuren. Maar dat is een domme fout geweest. Kan toch bijna niet meer een fout zijn na de functie elders fout? En ja, geloof je mij, het was een fout. Ik heb het wel natuurlijk excuses voor aangeboden, maar gelukkig kon er om gelachen worden. Wat er dan op stond, onder andere dat we het strengste asielbeleid ooit krijgen. Zijn ze het daar al over eens? Is dat duidelijk? Nee, dat is het niet. Maar wat wel duidelijk is, dat dit document een concept van een akkoord was van 2 mei, dus alweer van een aantal dagen geleden. En er is nog geen afspraak over, voor zover we weten. Er was ook nog meer op te lezen op dat document. Bijvoorbeeld dat er lastenverlichting komt voor middengroepen en dat er iets correctiefs komt. Nou, dat zal een correctief referendum zijn. Nou, dat zijn toevallig alle 3 punten waar de PVV voor is. Dus dat maakt een ongelukje ook al niet per se heel erg voor de hand liggend. Het was ook allemaal heel erg algemeen geformuleerd trouwens, hoor, wat je kon lezen. Net als de bedragen, want die waren pro memori, PM. Wat wil zeggen dat ze nog moeten worden ingevuld. Dus echt veel wijzer zijn we er inhoudelijk niet van geworden van dit quasi uitgelekte document. Nee. Waar we dan ook altijd wijzer van hopen te worden is hoe ze erbij zitten. Hoe ze binnenlopen enzovoort. Nou, nee, maar die beelden van gisteren die waren wel heel bijzonder. Aan een soort grote tafel waarbij de 2 onderhandelaars apart zaten als een soort surveillanten. Maar ja. Waar is dat goed voor? Ja, het zag er een beetje uit als bij het boksen. Helpers weg, laatste ronde, figuurlijk natuurlijk. Het punt is dat de informateurs de afgelopen weken steeds met de partijen apart hebben gesproken. Om te achterhalen wat ze precies willen. En ook om te voorkomen dat ze elkaar in de haren zouden vliegen. Nou, intussen hebben de formateurs of de informateurs een goed zicht gekregen op de overeenkomsten en de verschillen. En nu, in die laatste fase, dwingen ze de 4 partijen echt met elkaar te praten en te onderhandelen. Daarom hebben ze zo tegenover elkaar aan tafel gezet. Een vierkante tafel, zwart gat in het midden. In de hoop dat het nu tot een overeenkomst gaat leiden. En ja, het is echt wel een bijzondere manier om dat proces zo te sturen. De druk ligt nu echt bij de onderhandelaars. De informateurs hebben ze het mes op de keel gezet. En ja, die informateurs die zijn positief over hoe het nu gaat. Luister maar even naar Van Zwol en Dijkgraaf gisteravond. We hebben natuurlijk een fase gehad waar wij als informateurs echt de boel een beetje voor zaten. We vonden in deze fase, dat is de cruciale fase, de laatste week. Ja, dan is het wel van belang dat de fractievoorzitters elkaar echt in de ogen kijken en het ook zelf doen. En dat hebben ze ook goed gedaan. Ja, je zit echt recht tegenover elkaar, dus je bent echt met elkaar aan het werk. En die formule werkt wel goed. Je gaat naar een eindfase toe en ja, de discussies worden natuurlijk scherper van ja, nu moet je echt gaan kiezen. De deadline is nog steeds 15 mei en we hebben vanaf het begin gezegd, hoewel 8 weken voor een inhoudelijke fase, zeker als dat onderbroken wordt door een paar bijzondere weken, is dat eerder aan de krappe dan aan de lange kant. Maar de deadline is nog steeds de deadline. Ja, ik zou denken, zet ze dan ook maar wat dichter bij elkaar in plaats van zo ver van elkaar af. Kunnen ze elkaar kunnen nog ruiken. Beter in. Ruiken, ja, ik weet. Nou goed, laten we daar niet over doorgaan. Okay. Volgende week woensdag, dan weten we het dus. Jij denkt nog steeds dat ze eruit komen? Dat is wel mijn taxatie, ja. Er is nu nog geen inhoudelijk akkoord. De meningsverschillen zijn ook nog steeds groot, hè, over asiel, over landbouw, klimaat, de overheidsfinanciën. Daar is de afgelopen week al heel veel over gezegd. Maar tegelijkertijd, ze hebben in het afgelopen half jaar best wat van elkaar gepikt. Onaardigheden via de sociale media of via televisieprogramma's. Het weglopen van Omtzigt. Maar intussen praten ze nog steeds met elkaar. Ze willen er dus ook wel uitkomen, anders was het al wel stuk gelopen. Dat kan overigens nog steeds, maar ja, vooralsnog wijst alles erop toch op dat ze tot een akkoord willen komen. En ja, dan staat er voor de zomervakantie een kabinet dat leunt op deze vier partijen. Nog geen idee wie daar dan de premier van moet gaan worden. Dat is nog volstrekt onduidelijk, maar dat zou de komende weken wel eens kunnen komen te staan. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Wat gebeurde er nou echt in tijden van de slavernij? Veel te lang is er vooral vertrouwd op de overgeleverde verhalen van witte mannen met macht. Maar om een reëel beeld te krijgen van slavernij in het Nederlandse koloniale rijk, moeten ook de ervaringen van tot slaafgemaakte gehoord worden. En dat is lastig, want zij hadden niet de middelen om die ervaringen vast te leggen. Onderzoekers Camille de Koning en Carwan Vatterblek die doken de archieven in en speurden juist naar die ooggetuigen van de slavernij. En hun boek komt vandaag uit. Camille de Koning, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Welke ooggetuigen hebben jullie gevonden? Of welke ooggetuigen hebben we het? We hebben het eigenlijk over... Ooggetuigen is eigenlijk al een beetje een moeilijk begrip. Want zoals je ook al aangaf in de intro, er zijn weinig kansen en er waren weinig middelen voor mensen die slavernij meemaakten of van dichtbij ervaarden om eigenlijk op te schrijven wat ze voelden, wat ze beleefden. Wat Carmen en ik hebben gedaan is op zoek naar hele kleine snippers die wel dus een soort ervaring aangeven. En dat betekent dat je heel erg tussen de bronnen, tussen de lijnen door moet lezen om eigenlijk bij zo'n soort ervaring te komen. Hoe zijn jullie dan te werk gegaan? Het is eigenlijk een beetje een combinatie van geluk hebben en heel veel zoeken. Soms vind je een heel klein zinnetje dat aangeeft dat iemand anders eigenlijk iets zegt. Dus eigenlijk de bronnen die we hebben zijn vooral van de koloniale overheid. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in rechtszaken of verzoeken of testamenten, daar zie je dat mensen eigenlijk de kans pakken om iets over zichzelf te vertellen. En met zo'n hele kleine snipper zijn we vervolgens door gaan zoeken om eigenlijk het verhaal uit te breiden. Maar hebben jullie op die manier wel bijvoorbeeld een echt nieuwe informatie gevonden? Ja, eigenlijk wel. Er zijn prachtige, bijvoorbeeld de speech van Tula, die veel mensen hopelijk kennen, is echt een voorbeeld van... Tula is de vrijheidsstrijder op Curaçao, hè? Inderdaad. Ja, ja. Dat is een voorbeeld dat we kennen. Maar dat is eigenlijk iemand in een uitzonderingspositie. En er zijn zoveel meer mensen die in het Nederlandse koloniale rijk de slavernij hebben ervaren, dat wij ook graag licht wilden werpen op de mensen die het eigenlijk op een normale manier ervaarde. En zo zijn we bijvoorbeeld op verhalen gekomen van in de slavernij werkende vroedvrouwen of mensen die samen vochten voor hun vrijheid. We hebben helemaal heel ingezoomd op hoe bijvoorbeeld de veilingen te werk gingen. Dus we proberen eigenlijk allerlei beginnetjes te geven. Yeah. En ook een overzicht te geven van waar het onderzoek eigenlijk nu is over het Nederlandse slavernijverleden. Wat was er dan bijvoorbeeld zo bijzonder aan die vroedvrouwen? De vroedvrouwen, wat ik daar zelf heel erg bijzonder aan vind, is bijvoorbeeld als je naar Suriname kijkt. Er zijn 50.000 tot slaafgemaakte mensen aan het eind van de 18e eeuw. En er is maar een groep van 1500 vrije mensen. En dat betekent eigenlijk statistisch dat er veel meer kinderen geboren worden in slavernij dan in een kleine vrije groep. En dat er dus ook veel meer tot slaafgemaakte vroedvrouwen waren. En die hadden een kennis. Dit is voordat eigenlijk mannen zich ermee gaan bemoeien, dokters. En dus dit was een soort bubbel waarin vrouwen elkaar hielpen om te bevallen en ook kennis deelden over zwangerschap en bevalling. En we hebben heel erg geprobeerd om daar zoveel mogelijk informatie over te vinden. En ik kwam zelf op een vroedvrouw die dus in slavernij eigenlijk werkte, maar wel witte vrouwen te hulp stond in de bevalling. En dat vond ik zo bijzonder, omdat je ziet dat daar eigenlijk de kennis en de autonomie van iemand die een vroedvrouw is, veel belangrijker is dan iemands status. En dat geeft ons een heel ander beeld op hoe eigenlijk een slavensamenleving in elkaar zat. Dat er misschien soms ook waardering was over en weer. Ja, waardering. Dat eigenlijk dus iemand wel. Deze vrouw kwam naar iemand toe in het kraambed en zij werd toegelaten. Zij was de autonomie. Eigenlijk beschikte zij over de professional. Ja. De professional. En ook dus dat je ziet dat iemand die dus de status heeft van tot slaaf gemaakt en iemand die vrij is, dat geeft ons een heel ander beeld over hoe die hele samenleving in elkaar zat eigenlijk en hoe het werkte. En dat is, kijk, de verhalen van vrijheidsstrijders zijn geweldig en superbelangrijk. Maar dit geeft ook een beetje een beeld van het dagelijks leven. Ja. Verandert dit nou ook de blik op andere verklaringen? Ik denk in een zekere zin wel dat het echt, dus ja, het geeft een veel breder beeld. Dus je kan dan ook beter andere verhalen in perspectief zien. Maar we moeten ook vooral, en dat is denk ik iets wat we erg belangrijk vinden in het boek, goed en kritisch kijken naar de verhalen die we hebben. En vooral dus ook naar de bronnen die we hebben. En kijken welk verhaal vertelt dit eigenlijk. Nou ja, want bijvoorbeeld, kun je eruit halen hoe het was voor die mensen om op zo'n schip te worden geladen en aan te komen in een ver vreemd land? Ja, dat is heel moeilijk. Er zijn eigenlijk maar een paar mensen, en dat gaat over de hele Atlantische wereld, die verteld hebben over die ervaring. Dus ook omdat je natuurlijk, zij werden gevangen gehouden op zo'n schip. Je kon niet schrijven, je kon eigenlijk je verhaal helemaal niet optekenen of iets anders. En wat je wel ziet in bijvoorbeeld interviews en andere bronnen is dat mensen vaak terugkeken met heel veel trauma en angst naar die periode. Maar als je vervolgens kijkt naar de koloniale bronnen die we hebben en zoveel mogelijk tussen die regels door proberen te lezen, dan kan je wel bepaalde omstandigheden zien. Een voorbeeld is dat hebben we een chirurgijnsjournaal gevonden. Dus degene die eigenlijk verantwoordelijk was voor de gezondheid erg tussen haakjes aan boord. En die legt bijvoorbeeld uit welke stappen hij ondernam om een vrouw die beviel op een schip te helpen. En dat betekende dat zij werd weggehaald bij de rest van de groep, dat ze elke ochtend en elke avond in een warm bad werd gezet. En hoe, of dat stramien echt, weet je wel, op de letter is gevolgd, weten we niet. Maar je hebt dus wel een ervaring van een vrouw die 1 zwanger is aan boord, 2 gaat bevallen aan boord. En ook vervolgens hoe zij waarschijnlijk behandeld is. En dat is weer een ander beeld dan we hebben dan alle gevangen die samen in het ruim van een schip liggen. Dus dat maakt het eigenlijk veel, ja, het geeft het meer, ja, meer diepte. Zo staat het boek vol met allemaal voorbeelden. En volgens mij bent u ook nog lang niet uitgezocht, hè? Nee. Moeten kiezen. Ja. Heel erg kiezen. Nou, komt er een vervolg? Hopelijk. Er is nog heel veel te beginnen. Ik denk dat we met dit boek eigenlijk een soort, dat je het beginnetje in een mandarijn maakt. En dat we de mandarijn doorgeven aan de rest van de wetenschap en iedereen die hier onderzoek naar doet. En dat we hopen dat eigenlijk dat het wordt opgepikt. Want ja, er is nog zoveel meer. Er zijn nog kilometers archief waar eigenlijk nog nooit iemand naar heeft gekeken. En daar zitten denk ik juist die verhalen van ooggetuigen, van mensen die slavernij hebben ervaren en ja, die het beeld veel meer inkleuren. Dit boek ligt er in ieder geval. Ooggetuigen van de Nederlandse slavernij. Camille de Koning, hartelijk dank. In Cadzand is de allerduurste recreatiewoning van Nederland verkocht. Dat meldt Omroep Zeeland. Het gaat om een penthouse van 281 vierkante meter, maar liefst met uitzicht uiteraard op zee, want ja, Cadzand en midden in de duinen. Vraagprijs 8 miljoen euro. De makelaar wil niet zeggen of het oprekje ook werkelijk voor die prijs is verkocht, maar het is volgens Omroep Zeeland in ieder geval niet naar deze toeristen gegaan. Allee, we verlangen daar niet naar. Nee. Dat is niet op onze bucketlist. Het is echt voor de hele rijke mensen aan het worden. Nee. Ja, de mooie plaatjes. Met mooi uitzicht alleen voor, ja. Maar er zijn nog campings ook. Zo is het, de nuchtere Vlamingen weer. En voor alle duidelijkheid gaat het om een recreatiewoning van 8 miljoen. Het is niet de bedoeling dat de eigenaar het hele jaar woont. Het is gewoon leuk voor de bij, zeg maar. Hè? Voor de bij. Ik dacht er even over na, maar nee, toch maar niet dan. Nee, hè? Het beroemde schilderij L'Origine du Monde, de oorsprong van de wereld, van de Franse schilder Gustave Courbet, is door twee vrouwen bespoten met de letters Me Too, schrijft The Guardian. Het doek wordt gezien als een provocerend naaktschilderij omdat het de vagina van een vrouw verbeeldt. Het hangt in het Centre Pompidou en was in bruikleen gegeven door het Musée d'Orsay, ook in Parijs. De Frans-Luxemburgse performanceartiest Deborah de Robertis heeft tegen het Franse persbureau AFP gezegd dat zij het evenement had georganiseerd onder de titel Je scheidt de vrouw niet van de artiest. De vrouwen die Me Too op het doek van Courbet spoten, die zijn overigens wel aangehouden. Het is vandaag 200 jaar geleden dat een van 's werelds bekendste klassieke composities in première ging. Nou, dat is natuurlijk heel bekend voor heel veel mensen. Beethoven, hè? Beethoven, ja. Op 7 mei 1824 werd de 9e symfonie, daar hebben we het over, van Beethoven voor het eerst gespeeld in Wenen, schrijft de VRT. Het was een oproep tot verbroedering. En inmiddels, en daarvan kennen heel veel mensen het ook, denk ik, is het ook nog eens de officiële Europese hymne. Beethoven kreeg er 200 jaar geleden een daverend applaus voor. Alleen heeft hij dat zelf nooit kunnen horen, want toen deze 9e symfonie af was, was hij al doof. Dat is natuurlijk heel triest. Wat ook nog een aardig detail is, het publiek was destijds met die dus première zo enthousiast dat de politie zelfs aan te pas moest komen om de zaal te ontruimen. Dat waren nog eens tijden dat er met klassieke werken, hè, de zaal werd afgebroken. Kom er nog maar eens om. Verkeerschaos in Brooklyn in New York door een stel ontsnapte kippen. De achterklep van de vrachtwagen ging door onbekende oorzaak open en de kooien waar de kippen in zaten vielen naar buiten. Tientallen vogels konden daarop ontsnappen, zetten de boel op stelten, zegt een buspassagier tegen ABC New York. I hopped on my bus around like 7:30 a.m. There was chickens. So my bus driver pointed out to me and I was just so weirded out. And then as we went up this street along street, we just started seeing even more chicken. Hoeveel kippen in had je New York om 7:30 vanochtend? Ze zijn gelukkig allemaal gered en geen enkele kip is gewond geraakt. Gelukkig maar. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De ochtendspits verloopt niet zo druk. De meeste files staan in de Randstad en in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A27 van Utrecht naar Breda. Daar is de vertraging 20 minuten tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, want er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. And no gimmicks, breathing in a good spirit. Been a minute, how you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing for clicks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we re-teaming, re-appraising and keep beaming. What a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow, leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy. The truth is bittersweet, and even though it's just like candy, we put hot sauce. Stuck on a zillion, they cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Sauce, Pitfilly en Perquisite. Het is 7 minuten voor 8. Vanavond is in het Zweedse Malmö de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De 68ste editie. En dat is er eentje onder hoogspanning. Verslaggever Jorn Kompeer in Malmö. Jorn, want ja, er zijn nog meer beveiligingsmaatregelen dan anders vanwege de deelname van Israël. Wat merk je daarvan? Ja, beveiliging hoort natuurlijk bij het Songfestival. Dat is natuurlijk niet zo heel gek bij zo'n groot televisie-evenement. Maar dit jaar voelt het toch wel iets meer dan anders, heb ik het idee. Zeker als je buiten de omgeving van de zaal loopt, in welke richting je ook kijkt. Overal staan zo'n 10, 20, soms wel 30 agenten in je blikveld. We horen ook van buurtbewoners dat er scherpschutters op de daken liggen. En als je rondrijdt door de stad, dus iets verder weg van de arena, houdt dat eigenlijk niet op. Overal agenten, veel politiewagens, soms ook voertuigen die je zou kunnen omschrijven als ME-busjes. En wat dan ook echt opvalt is dat die agenten zwaar bewapend zijn. Dat schijnt zeer uitzonderlijk te zijn in Zweden. En goed voorbeeld, misschien gisteren gingen wij iets filmen bij een hotel. En in dat hotel slapen 17 delegaties, dus 17 deelnemers. Nou, daar moesten we 2 keer door poortjes heen, door de beveiliging. 2 keer moesten al onze tassen open. Niet alles mocht ook mee. De schroevendraaier van een cameraman mocht ook niet mee naar binnen, terwijl hij die nodig had voor zijn camera. Dat geeft volgens mij wel aan inderdaad dat het een songfestival, je zei het al, onder hoogspanning is. En dat de dreiging van terreur hoger is dan voorgaande edities. En er komt dan eigenlijk nog bij dat hier de komende dagen duizenden mensen worden verwacht. Volgens organisaties van demonstraties wel tienduizenden. Om te gaan demonstreren tegen de deelname van Israël aan het songfestival. Dus ze zijn hier op alles voorbereid. Ja, terwijl ze vooral ook bezig zijn binnen met natuurlijk de liedjes zelf. Want de eerste halve finale vanavond. Laten we het daar maar even over hebben. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, nou, Nederland doet niet mee aan deze halve finale vanavond. Toch is er denk ik genoeg te zien. Een typische songfestival halve finale. 15 landen die meedoen. 10 landen die doorgaan. Allerlei muziekgenres die voorbij komen. Neem bijvoorbeeld de act van Finland vanavond. Een man die zichzelf heeft vernoemd naar het besturingssysteem Windows 95. Hij komt met een optreden uit een ei. Letterlijk komt hij uit dat ei gezet. En hij zingt over dat je het leven niet moet laten leiden door regels. Nou ja, dat is er één. En naar de volgende 2 kunnen we misschien beter even luisteren. Maar met een kleine waarschuwing voor mensen die net wakker zijn. Ierland en Kroatië. Ja, eerst dus was Ierland, Bambi Fuck genaamd, met een ode aan hekserij. Nou, dat hoor je ook wel in het nummer. En wat op het podium ook echt wel te zien is, een van de meest donkere en duistere optredens op het Songfestival ooit. En de tweede was Kroatië, een van de topfavorieten. Baby Lasagna met Rim Tim Taki Dim. Echt duidelijke metal rock, heeft een beetje wat weg van Rammstein. Maar ook wel een nummer met een serieuze boodschap over jongeren die het land Kroatië verlaten, omdat ze in Kroatië eigenlijk geen toekomst meer zien. De Nederlandse inzending, Joost Klein, die is donderdag pas aan de beurt, hè, tijdens de tweede halve finale. Klopt. Maar is hij zich nog steeds aan het voorbereiden op dat optreden? Ja, wel op een iets lager pitje dan vorige week. Vorige week was hij druk aan het repeteren. Die tijd hebben ze echt genomen om naar de techniek te kijken. Bijvoorbeeld het geluid goed af te stellen. En daarna, afgelopen weekend, had hij heel veel interviews. Ook met veel internationale media. Maar sindsdien is het eigenlijk vooral wachten op morgen. Dan beginnen de generale repetities die toewerken naar die echte show op donderdag. Ja, en wat doet hij dan in de tussentijd? En niet alleen maar wachten. Hij was ook voor een avondje ontspanning in de Euroclub. Dat is een soort grote discotheek van uitgaansgelegenheid voor songfestivalliefhebbers. En Joost Klein zou Joost Klein natuurlijk niet zijn als hij heel veel bezig is met de talk, zoals hij dat zelf noemt. Filmpjes maken op sociale media, TikTok vooral. Elke dag komt er wel iets online. En vaak is hij in zo'n filmpje te zien met zijn vrienden Appie en Martijn. Nou, die zullen ook met hem op het podium staan. En ze zien dat optreden echt als een soort teamprestatie die ze donderdag willen neerzetten. En ze willen ook winnen, zeggen ze. Maar hopen ook dat mensen iets van Europa gaan opsteken. Verslaggever Jorn Kompeer vanuit Malmö. We gaan jou later deze week nog veel meer horen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met oud-politicus Renske Leijten. Ze zat van 2006 tot 2023 namens de SP in de Tweede Kamer. De politiek heeft de opdracht om het leven van mensen beter te maken. En daar komt ze onvoldoende aan toe. En dat is niet goed voor onze samenleving. Samen met Pieter Omtzigt was ze de drijvende kracht achter het onthullen van het toeslagenschandaal. En daarover schreef ze nu het boek

over ruim een uur, Stand.nl, met Herman van der Zand. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen. Heb je zonnepanelen? Nee. Oh. Nog niet. Kan ik ook niet. Nog niet. Nee. Maar de ambitie is er wel. Dat is het plan, ja. Ja, ja. Nou, er zijn heel veel mensen natuurlijk in Nederland die zonnepanelen hebben. En sommigen zijn er steeds minder blij mee. Het chagrijn neemt toe omdat het terugleveren van zelfgewekte energie tegenwoordig geld kost. Sinds de energiebedrijven die terugleverkosten doorrekenen, vragen steeds meer mensen zich af of ze er wel goed aan hebben gedaan om te investeren in duurzaamheid. Sommigen zetten zonnepanelen af, koppelen ze zelfs af, schreef de Telegraaf onlangs, omdat ze bang zijn uiteindelijk duurder uit te zijn met zelfgewekte energie, zelfopgewekte energie. Maar volgens milieuorganisaties is die angst onterecht. Ondanks toegenomen kosten, langere terugverdientijd, is een investering in duurzaamheid nog altijd zeer de moeite waard, zegt onder meer Milieu Centraal. En het is uiteraard goed voor de toekomst van de planeet. De stelling in Stand.nl, dat dacht jij al, waar gaat dit heen? Verduurzamen doe je niet alleen voor het geld. Het jojo-beleid af en toe van overheid en bedrijven is lastig. Maar uiteindelijk gaat het, wat ik net zei, over de toekomst van de planeet. En natuurlijk is het fijn als je er geld mee verdient, maar je doet het niet alleen voor het geld. Die donderwolk in de huizen van zonnepaneel-eigenaren, die hoeft helemaal niet. U kan reageren op deze stelling via Stand.nl, via de Radio 1-app. En ook nog eens kunt u bellen via 0800 1101. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Israël zegt dat het leger vannacht na gevecht in Rafah de controle heeft over de belangrijke grensovergang met Egypte. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat humanitaire hulp vanuit Egypte nu niet meer de Gazastrook in kan. Bij de gevechten zouden zo'n 20 Palestijnen gedood zijn. Vrijdag wordt een nieuwe poging gedaan om Boeing's ruimtevaartuig Starliner te lanceren. De eerste bemande testvlucht had vanochtend rond 4:30 Nederlandse tijd moeten vertrekken, maar zo'n 2 uur van tevoren werd een technisch mankement opgemerkt aan een zuurstofklep in de Atlas V draagraket. Vannacht zijn zo'n 125 mensen aangehouden bij een demonstratie bij de Universiteit van Amsterdam op het Roeters-eiland. Gistermiddag zetten tientallen pro-Palestina-demonstranten tenten op daar op een veldje naast het universiteitsgebouw. Gisteravond kwam het tot een confrontatie met tegendemonstranten en in de nacht besloot de politie tot ontruiming van het terrein. In de Zuid-Afrikaanse kuststad George wordt gezocht naar tientallen bouwvakkers onder het puin van een appartementencomplex dat in aanbouw was. Bij het instorten van het gebouw kwamen zeker 4 bouwvakkers om het leven. Zeker 50 anderen liggen nog onder het puin. En uit onderzoek van het voedingscentrum blijkt dat ruim 70% van de vrouwen eerder stopt met het geven van borstvoeding dan ze van plan waren. Ze zijn vaak bang dat de baby niet genoeg melk binnenkrijgt en ook vinden ze borstvoeding vaak pijnlijk. Het voedingscentrum vindt dat begeleiding door een lactatiedeskundige in het basispakket van de zorgverzekering moet komen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Nou, de zon gaat hier alleen maar feller schijnen. Ja, dat doet hij op steeds meer plaatsen. Want de bewolking die er is, die breekt wat. Er komen ook wel wat andere wolkenvelden voor terug, hoor. Dus het blijft niet een helemaal strak blauw verhaal. En in het uiterste zuiden is de bewolking nog wel dikker. Vooral in Limburg valt nog wat lichte regen. Maar elders is het eigenlijk al zo goed als droog. En die regen in Limburg gaat ook wegtrekken. Breekt de zon later vandaag ook beter door. En dan hebben we een gemengd beeld met zonnige perioden. Af en toe wat wolkenvelden. Het blijft droog. De noordelijke wind is matig van kracht. En dat betekent voor de Waddeneilanden dat de temperatuur wat achter blijft. Een graad of 13 wordt het daar. In de overige kustgebieden in het westen een graad of 15 à 16. En in het binnenland 18 of 19 graden op de thermometers. En dan gaan we richting Hemelvaartsdag. Wat kunnen we verwachten? Ja, morgen even iets lagere temperaturen. De noordelijke wind trekt nog wat aan. Blijft overigens wel matig van kracht, maar voert naast de lucht over het koele zeewater ook wat meer wolkenvelden aan. Vooral morgenochtend kan het wat grijzig zijn. In de middag breekt de zon beter door en dan wordt het in het binnenland nog wel weer 17 of 18 graden. In de kustgebieden een graad op 14. Voor donderdag blijft er van de wind heel weinig over. Schijnt de zon ook weer vaker. Dat is de hemelvaartsdag en wordt het 18 graden. En richting moederdag op de zondag gaan de temperaturen omhoog naar heel dik boven de 20 graden. Marco, dankjewel. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Er staat nog steeds zo'n 200 kilometer file in totaal, maar het is niet zo'n drukke spits voor een dinsdag. De meeste files die staan in het zuiden van het land. Wat wel opvalt is de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar heb je nog 20 minuten oponthoud bij knooppunt Rottepolderplein. Het komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer helemaal vrij. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Utrecht na een ongeluk bij de afrit Den Dolder. En de file is bijna opgelost daar. Op de A15 is het druk van Rotterdam naar Nijmegen tussen de knooppunten Gorkum en Del. Daar heb je 25 minuten vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden. En het rijdt langzaam op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Vertraging is iets meer dan 20 minuten. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ondernemers opgelet. Tijdens Go Toyota profiteer je nu van 1000 euro maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Don't you worry now. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil actie tegen het gebruik van stemmen en teksten van Nederlandse artiesten door aanbieders van kunstmatige intelligentie, terwijl die artiesten daar dan geen toestemming voor hebben gegeven. Blijkt uit een rondvraag door het AD. Gisteren nog liet Herman van Veen zich daar fel over uit vanwege AI-app Udio. Met die app kun je makkelijk liedjes maken met de stem en in de stijl van een artiest. Jesse Six Dijkstra is Tweede Kamerlid voor NSC. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe wilt u daar actie tegen ondernemen? Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen aan de gang. Wat we nu zien is dat muziek van artiesten zonder toestemming en zonder compensatie gebruikt wordt om AI-modellen te trainen en zo hun muziek na te kunnen bootsen. En dat is kwalijk. Nou, er lopen natuurlijk een aantal dingen. Er komt wetgeving aan, de digitale dienstenverordening, Digital Services Act, moet in Nederland geïmplementeerd worden. Dat is een Europese wet, die zou het kabinet naar de Kamer sturen. Dat hebben ze onlangs gedaan, maar wel redelijk laat. Dat maakt dat toezichthouders het beperken van online activiteiten nog niet volledig kunnen uitvoeren. Maar tegelijkertijd, wat er nu gebeurt, het scrapen, zoals dat heet, van veel muziek van artiesten, is al enorm illegaal. Sowieso het scrapen van content door AI-modellen. Dat heeft de autoriteit persoonsgegevens ook onlangs al aangegeven. Dus je moet goed op gehandhaafd worden en de wetten moeten geactualiseerd worden waar nodig. En kun je daarop handhaven? Dat kan. In principe moeten AI-modellen ook transparant zijn. En mag dit soort content niet gebruikt worden voor dit soort AI-modellen. En ik denk daarbij ook dat het verstandig is dat we als Nederland niet alleen kijken naar hoe kunnen we bestaande, vaak Amerikaanse modellen goed reguleren, maar ook hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in Nederland goede modellen van de grond krijgen, AI-innovatie stimuleren. Dat we ook zelf goede Nederlandse, veilige en compliant modellen hebben. Waar als er dan gebruik wordt gemaakt van content van artiesten, en dat kunnen muziekartiesten zijn, of filmmakers of tekenaars. Dat die dan dat enkel doen wanneer ze expliciet toestemming geven. En dat ze daar dan ook goed voor gecompenseerd worden. En u heeft bijvoorbeeld al over Amerikaanse modellen. Is dat niet precies het probleem? Dat dit natuurlijk een heel internationaal iets is? Ja, dat is zeker een groot probleem. En als Nederland kunnen we daar soms erg reactief in staan. Dat we enkel kijken naar wat Amerika doet. En daarom denk ik dat het van belang is om zowel te reguleren als om een goed tegenwicht te bieden. En te zeggen van jongens, de AI die we hier op Nederlands grondgebied ontwikkelen, dat dingen zijn die zich wel aan de regels houden. Maar moet je dan bijvoorbeeld bij de politie een soort afdeling AI krijgen? Om dit op te sporen? Ik weet niet of dat per se een aparte afdeling moet zijn. Er zijn natuurlijk veel soortige problemen. Niet alleen dit, maar ook deepfakes kun je aan denken. Of grote desinformatiecampagnes. En niet alleen wat AI nu kan, maar ook zeker wat de volgende generatie AI kan. Zijn dingen waar we ons zorgen over maken. Dat ligt ten dele bij de politie. Maar dat zijn ook dingen waar we bijvoorbeeld als partij een motie voor hebben ingediend onlangs. Dat het kabinet de risico's voor de volgende generatie AI in kaart moet brengen. Daar wordt volgende week dinsdag over gestemd, over die motie. Dat we ook goed kunnen kijken, waar heeft dit nou een ontwrichtend effect in potentie op de samenleving? En hoe kunnen we daar goed op inspelen? Maar dan heb je het over problemen in kaart brengen. Maar op het moment dat u zegt al van, nu al worden de wetten overtreden. Want je mag, het is een inbreuk op het auteursrecht bijvoorbeeld. Ja. Maar dat betekent dat wel iemand of een afdeling of een instantie er verantwoordelijk voor moet zijn dat het wordt opgespoord, toch? Ja, als het gaat om illegale online content, dan wordt dat zodra de Digital Services Act in werking is getreden de autoriteit Consument en Markt, die er toezichthouder op is. Tegelijkertijd kunnen artiesten ook al wel naar de rechter stappen. En daarbij moeten we wel kijken of het recht nog actueel is. Er loopt ook een discussie voor stemacteurs. Of behalve auteursrecht ook het stemrecht onder de huidige wetgeving voldoende beschermd. Ja, het recht om bepaalde stemmen te gebruiken, bedoelt u dan? Ja, precies. Ja, stemrecht, dan denk je misschien aan iets anders. Ja. Precies. Nee, niet stemrecht in de zin van mogen stemmen, tijdens verkiezingen. Nee, maar echt de stemmen van mensen. Of die wanneer die verwerkt worden in AI-modellen. GroenLinks PvdA pleit bijvoorbeeld voor een minister van Digitale Zaken in het nieuwe kabinet. Is dat iets waar u als NSC ook voor bent? Waar ik sowieso voor ben, is dat er een bewindspersoon komt met kennis van zaken. Voor hem dat krijgt, of dat een minister is of wederom een staatssecretaris. Dat zijn zaken die nu aan de formatietafel liggen. En op een later moment zal daar meer over bekend worden. Ja, wat Herman van Veen eigenlijk gisteren zei is, we zijn al te laat. Bent u daar ook niet bang voor? We zijn laat, dat klopt. AI is flink in opkomst en wordt met de dag sterker. En daarom moeten we dat probleem ook serieus nemen. Daarom hebben we die motie ook aangenomen. We moeten ook vooral blijven kijken naar wat zijn de effecten ook wanneer dit verder doorontwikkelt. En ik denk nog niet dat we te laat zijn. Het is niet het einde der tijden al. Maar we moeten hier niet naïef tegenover staan en goed kijken naar wat zijn de manieren waarop AI een ontwrichtend effect kan hebben of de rechten van mensen kan schenden. En daar dan tijdig bij zijn. En gelukkig komt er wel wetgeving aan, de AI Act uit Europa. Maar hier moeten we wel bovenop blijven zitten. Dank u wel. Jesse Sixdijkstra van NSC. Vannacht is campusterrein Roeterseiland van de Universiteit van Amsterdam door de politie ontruimd vanwege een demonstratie van pro-Palestijnse betogers. 125 demonstranten zijn aangehouden. Verslaggever Bo Heijmensen sprak in Amsterdam met student en demonstrant Colin. Het was een beetje een chaos op momenten. En we waren hier met heel veel mensen, ik zou zeggen honderden mensen. Op een gegeven moment heeft de politie aangegeven van nou, we willen jullie allemaal weg. En toen zijn we met een hoop mensen, waar ik ook deel van was, die niet gearresteerd wilden worden, zeg maar, die dat risico niet wilden lopen, zijn we hier tegenover, zijn we gaan staan en meer een soort van solidariteit. Hoe laat was dat? Misschien een uur of 10, denk ik. Dus daar heeft nog best wel wat uren is het eigenlijk doorgegaan totdat de ME kwam en eigenlijk toch eerst ons helemaal wegstuurde waar wij stonden. Hoe ging dat? Het ging best hardhandig. We waren in principe... we deden niks, we stonden gewoon. We volgden in principe ook allemaal op wat de politie van ons vroeg. Dus dat verliep op zich ook wel goed. Er zijn wat klappen uitgedeeld waar iemand net iets te dichtbij kwam of zo. En toen hebben ze eigenlijk iedereen hier weggesleept van een plek waar ze hadden verwacht dat ze dagen zouden zitten. Hebben ze toen verschillende oproepen van de politie genegeerd? Omdat zegt de politie dan? Er is op een gegeven moment is er een mogelijkheid geboden voor mensen die alsnog gebarricadeerd zaten om alsnog weg te kunnen zonder problemen. En een klein groepje mensen heeft daar gebruik van gemaakt. Maar goed, de meeste mensen die er waren, die nog in de barricade zaten, die waren bekend met het risico, die wisten dat ze misschien gearresteerd zouden worden, maar die zeggen van nou, het is het waard, zeg maar. Waarom werd er gegooid met stenen naar de politie en met vuurwerk? Met stenen heb ik niet meegekregen. Dat is iets wat ik hoorde volgens mij gistermiddag, dat ik daar iets van hoorde. Toen was ik er zelf nog niet. Ik ben iets later in de avond gekomen. Maar ik hoorde dat hier een tiental mensen kwamen provoceren met Israëlische vlaggen. Mensen hebben met rookbommen en met vuurwerk naar de demonstranten gegooid. En als reactie daarop zijn deze mannen relatief hardhandig... verwijderd, zeg maar. Verwachten jullie weer terug te komen om het weer op te bouwen? Nou, het is niet vooral even opruimen. Hè? Was dat de bedoeling om het zo gisteravond al achter te laten? Want die barricades waren er toen al. Natuurlijk. Ja, het is begonnen toen ik aankwam gisteren. Waren er in mijn ogen waren er best wel nette barricades opgezet. Er waren allemaal houten pallets en zo. Maar het was echt alsof dat je met de stel kinderen een houten fort gaat bouwen. Zeg maar. Het was best wel netjes gedaan. Maar goed, weet je, zo'n groot ding hier midden in de wijk, dat trekt ook wel aan. En ik merk dat er een hoop mensen van de omgeving gewoon ook meekwamen doen die het er wel mee eens waren. Maar dan worden natuurlijk wat minder georganiseerd. Ik zag ook verkeersborden gewoon nog aan de paal zag ik liggen. En dat niet vanuit de organisatie het doel, maar dat heeft het wel een beetje aangetrokken. Zij student en demonstrant Colin. Manchester United dreigt volgend seizoen helemaal niet in Europa te spelen. De ploeg van Erik ten Hag is gisteravond met 4-0 afgedroogd door Crystal Palace. Het ging op alle fronten mis, zei de trainer na afloop op de persconferentie. Er was een team performance who was not correct, making big mistakes, not following say the plan and the script and the rules we have. Of course also individual mistakes, but then we should cover each other and we didn't do, we let each other down. Nou, heldere analyse lijkt mij. Volgens Ten Hag hielden de spelers zich niet aan de afspraken en lieten ze elkaar in de steek. Ja, daar heb je geen teamsport voor natuurlijk. Na slechts 1 overwinning en 7 wedstrijden is Manchester United nu gezakt naar de 8e plek. En dat is zelfs niet genoeg voor een plek in de Conference League. En daardoor neemt de kritiek op Ten Hag nu toe. Maar hij denkt niet aan opstappen. Ik zal blijven knokken, zegt hij tegen de pers. I shall knokken. Bij Excelsior worden de degradatiezorgen steeds groter. Na de 3-0 nederlaag tegen NEC zijn de Rotterdammers gezakt naar de 16e plek. En met die positie zouden ze in de play-offs komen, waarin ze moeten strijden tegen degradatie. Om dat scenario te voorkomen moet Excelsior zondag winnen van Heracles, zegt trainer Marinus Dijkhuizen bij Omroep Rijnmond. We gaan zeker zondag voor de laatste kans. Ja, we hebben ook voor deze wedstrijd in de achterhoofd de play-offs. Daar moet je natuurlijk ook in je planning en alles rekening houden. Dus dat, het is niet zo dat wij dachten van daar gaan we niet heen. Maar dus altijd wel in ons achterhoofd. Maar we gaan zeker zondag nog volle bak voor de laatste kans. Zo is het. Omdat Feyenoord-trainer Arne Slot hoogstwaarschijnlijk vertrekt naar Liverpool, sprak het AD met een van zijn mogelijke opvolgers, Dick Schreuder. De oud-coach van PEC Zwolle is met Castellón net gepromoveerd naar de tweede divisie van Spanje. En daar leest hij ook. Daar in Spanje leest hij ook dat zijn naam steeds vaker wordt gelinkt aan Feyenoord. Dat doet je goed natuurlijk, zegt hij, maar ik voel me gewoon enorm goed hier, zegt hij tegen het AD. Wel erkent Dick Schreuder dat het heel lastig is om nee te zeggen tegen Feyenoord. Maar dat geldt voor elke top 3 club in Nederland. Of welke andere mooie club dan ook. En wat komt, dat komt, zegt de nuchtere Dick. Hoe heet hij ook alweer? Schreuder. Dick Schreuder, sorry, ja. Het wereldkampioenschap snooker is gewonnen door Kyron Wilson. De 32-jarige Engelsman versloeg in de finale de Jack Jack Jones uit Wales met 18-4. Het is de eerste wereldtitel voor Wilson en na afloop bedankte hij zijn ouders voor hun opoffering tijdens zijn snookercarrière. En daarbij wordt het hem opnieuw te veel is te zien en te horen bij Eurosport. You know, they've remortgaged, you know, sacrificed their whole lives to get me here. God, you know, on YouTube, one of my worst things to see is me crying with Jason Muhammad at the Masters, and this is going to be even worse. So, yeah, I said I'd never do it again, but I just couldn't help it. Het is gewoon een emotionele man, Wilson. Hij verwijst dus naar de beelden van zijn tranen na een eerdere zege. Hij had ze voorgenomen om dat niet nog eens te laten gebeuren. Maar het is hem dus overduidelijk niet gelukt. Prima. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is niet zo'n hele drukke ochtendspits, maar een ongeluk op de A9 veroorzaakt nu wel vertraging van Diemen naar Alkmaar. Het staat vast tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart. Vertraging is 20 minuten. En op die A9 zijn nu 2 rijstroken dicht. She Goes van The Last. Vladimir Poetin wordt vandaag geïnstalleerd en maakt zich daarmee op voor zijn 5e ambtstermijn als president van Rusland. Zijn koers zal vermoedelijk niet veel veranderen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Voor hem zit dit niet meer dan routine. Hij heeft het natuurlijk, wat je zegt, al 5 keer gedaan. Hij is straks, als hij deze termijn gaat uitzitten tot 2030... dan is hij ruim 30 jaar aan de macht als president en ook deels als premier. Er is geen enkele indicatie volgens nog dat hij iets significants gaat veranderen bij het aantreden van deze nieuwe termijn. Wat heeft hij er zelf wel of niet iets over gezegd over de politieke koers? Nou, niet heel veel, maar hij heeft natuurlijk een tijdje geleden, eind februari was dat, heeft hij zijn State of the Nation gehouden, zeg maar zijn toespraak, zijn jaarlijkse toespraak tot het voltallige parlement. En daar heeft hij een exposé gegeven. Dat was natuurlijk ook een verkiezingstoespraak. Hè. De verkiezingen zouden een kleine 3 weken later plaatsvinden. Daar heeft hij een exposé gegeven van hoe hij Rusland ziet tot aan 2030, dus precies tot aan het eind van zijn volgende termijn. En dat is een

Ruim 70% van de vrouwen stopt eerder met het geven van borstvoeding dan ze van plan waren, blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Vrouwen zijn vaak bang dat de baby niet genoeg melk binnenkrijgt en ook vinden ze borstvoeding vaak pijnlijk. Daarom vindt het voedingscentrum het belangrijk dat vrouwen extra ondersteuning kunnen krijgen. Hulp van een lactatiedeskundige wordt nu in sommige aanvullende verzekeringen al vergoed. Het voedingscentrum wil dat die hulp in het basispakket komt. Vrijdag wordt een nieuwe poging gedaan om Boeings ruimtevaartuig Starliner te lanceren. De eerste bemande testvlucht had vanochtend rond 4:30 Nederlandse tijd moeten vertrekken, maar zo'n 2 uur van tevoren werd een technisch mankement opgemerkt aan een zuurstofklep in de Atlas V draagraket. Eigenlijk had de eerste bemande testvlucht al in 2018 moeten plaatsvinden, maar het project werd geplaagd door vertragingen en technische problemen. Het oorspronkelijke budget is met honderden miljoenen nu overschreden. Het weer. De noordelijke helft van Nederland heeft een zonnige ochtend. In het zuiden regent het nog, maar de buien trekken weg. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 16 tot 19 graden. Morgen ietsje koeler. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Langzaam maar zeker worden de dagelijkse files die er stonden weer wat korter. De meeste staan in het zuiden van het land en er zijn een paar bijzonderheden. Op de A58 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Bavel. Vanaf Tilburg heb je daardoor bijna een half uur vertraging. Ook op de A58, maar dan van Vlissingen naar Bergen op Zoom, sta je in de file voor knooppunt De Poel. De rijbaan is daarna een ongeluk dicht. Verder ging het mis op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen. Daar heb je nu een half uur vertraging vanaf knooppunt Holendrecht. Er zijn 2 rijstroken dicht na het ongeluk daar. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is opnieuw een ongeluk gebeurd bij de afrit Den Dolder. Daar is de rechter rijstrook nu dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. Ster. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Israëlische leger zegt dat de Palestijnse kant van de grensovergang bij Rafah heeft ingenomen in het zuiden van Gaza. Die grensovergang is een van de belangrijkste aanvoerroutes voor hulpgoederen en voedsel Gaza in. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, wat is er bekend over hoe het is toegegaan daar? Het Israëlische leger heeft vannacht eerst de luchtaanvallen flink opgevoerd. Daarbij zouden zeker 12 mensen zijn gedood. En vervolgens heeft het leger vanmorgen vroeg met tanks dat grensgebied ingenomen. Er zijn ook beelden verschenen op social media die het leger heeft vrijgegeven, waarop je inderdaad die Israëlische tanks daar bij die grenspost ziet. En ja, die hebben ze nu dus volledig onder hun controle. En het leger zegt verder dat ze in dat grensgebied tunnels hebben verwoest en dat ze zeker 20 Hamas-leden gedood zouden hebben. En ze zeggen dus dat ze die grensovergang controleren en hebben gesloten blijkbaar. maar die is heel belangrijk voor humanitaire hulp. Wat gebeurt er dan nu met die hulp? Ja, daar zijn hele grote zorgen over. Want inderdaad, deze post is daar heel erg belangrijk voor. En ook de andere grenspost, Kerem Shalom, ook die is nog dicht. En dat betekent dus dat er geen noodhulp meer Gaza binnen kan komen op dit moment via die grensovergangen. Wat natuurlijk heel zorgelijk is, omdat de tekorten al zo enorm zijn. Zelfs als die grensovergangen wel open zijn. Premier Netanyahu die zou nu aan president Biden beloofd hebben dat in ieder geval die andere grensovergang, dus die Kerem Shalom overgang, dat die snel open zou gaan. Maar hij heeft gezegd dat doen we op het moment dat de veiligheidssituatie dat toelaat. Maar ja, wat dat dan precies betekent en hoe lang dat gaat duren, ja, dat is afwachten. En is er een beeld van hoe het überhaupt nu in Rafah verder is? Nou ja, we weten dat er veel paniek was die gisteren in ieder geval al begon met de oproep van het Israëlische leger aan mensen om te vertrekken. Mensen weten niet meer waar ze dan nu nog naartoe moeten, waar ze nog naartoe kunnen. Ook niet iedereen kan lange afstanden meer afleggen. En ja, die oproep van het leger gisteren die was gericht op zo'n 100.000 mensen in het oosten van de stad. Maar in totaal zitten er ruim 1 miljoen vluchtelingen in Rafah. Dus ja, er zitten daar nog heel erg veel mensen. En er is nu veel onzekerheid of dit... of die Israëlische inval nu hierbij blijft, of dit het is, of dat ze die verder gaan uitbreiden. Wat dat dan voor de bevolking daar zal betekenen. En er zijn natuurlijk grote zorgen over die noodhulp die nu dus uitblijft. En is het ook onduidelijk omdat de Israëli's niet hebben laten weten aan van nou, je moet je uit dat gebied bijvoorbeeld ook terugtrekken uit andere gebieden in Rafah? Nee, vooralsnog niet. Israël zelf die noemt het ook een beperkte, gerichte aanval. Het lijkt er ook op dat de VS ook denkt dat het hierbij zal blijven, of in ieder geval dat hoopt. Er wordt nog steeds aan allerlei kanten druk uitgevoerd op Israël om zeker niet verder uit te breiden naar een grootschalige inval van het leger. Maar ja, of ze dat ook gaan doen of niet, dat blijft allemaal onzeker. En op de achtergrond lopen natuurlijk nog steeds ook die onderhandelingsgesprekken tussen Israël en Hamas. Die gaan vandaag ook weer door. Beide partijen sturen delegaties naar Cairo om verder te praten over een mogelijk bestand. Dus wat dat betreft zijn er nog heel veel onzekere factoren. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib-Ala. Apothekers kunnen helpen om de verspilling van kankermedicijnen tegen te gaan. Dat blijkt uit promotieonderzoek van apotheker en onderzoeker Lisa-Marie Smalen van het Radboud UMC. Trouw bericht daarover. Het kan niet alleen maar kosten besparen, het is ook goed nieuws voor het milieu. Lisa-Marie Smalen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voordat u het onderzoek startte, werkte u zelf inderdaad ook als apotheker al. En wat kwam u dan tegen in de praktijk? Er werden gewoon tassen vol ongebruikte geneesmiddelen teruggebracht door patiënten. En op dit moment moeten die allemaal weggegooid worden. En zoals u zei, is dat gewoon heel erg zonde voor het milieu en ook voor de zorgkosten. Volgens bent u 2 strategieën gaan onderzoeken. Welke 2? Ja, dat klopt. De eerste strategie hebben we gekeken of we geneesmiddelen of verspilling kunnen voorkomen door geneesmiddelen gepersonaliseerd af te leveren. Dat betekent dat we wat extra vragen stelden aan de patiënt voordat we de geneesmiddelen gingen meegeven. En op basis van die vragen gaven we soms wat minder mee dan de standaard hoeveelheid. Wat voor soort vragen zijn dat dan? Allereerst of het gebruik nog steeds hetzelfde was. Daarnaast of er nog afspraken waren in het ziekenhuis of resultaten van bijvoorbeeld scans of het lab werden verwacht. Want dat zijn typisch momenten waarop het geneesmiddel gewijzigd wordt. Dus wanneer een verspilling kan ontstaan. En tot slot vroegen we hoeveel geneesmiddel de patiënt nog in huis had. Nou, en op basis van die informatie gaven we dan een gepersonaliseerde hoeveelheid mee. Gewoon wat minder. En wat we hebben laten zien... Ja, vaak wel. Ja. Ja, in 40% van de gevallen was het minder dan de standaard hoeveelheid van 1 maand... wat voor deze dure geneesmiddelen geldt. Dat is de eerste strategie. De tweede strategie? Ja, de tweede strategie is als geneesmiddelen dan toch overblijven... om die in te zamelen in de apotheek, te controleren op kwaliteit. En als de kwaliteit nog helemaal goed is, om die dan heruit te geven... weer aan andere patiënten. En dat is goed te doen, dat inleveren? Ja, het inleveren is goed te doen. Alleen we moesten natuurlijk wel een kwaliteitsproces opzetten om te garanderen dat de kwaliteit nog helemaal goed is. En om dat te doen hebben we alle geneesmiddelverpakkingen verstrekt in een verzegelde zak met een temperatuurlogger. Dat als de geneesmiddelen terugkwamen, we konden kijken of ze nog ongeopend waren, bij de juiste temperatuur bewaard waren en nog houdbaar waren. En alleen als dat allemaal het geval was, werden die geneesmiddelen weer voor een andere patiënt gebruikt tijdens het onderzoek. En wat is de kostenbesparing die dat kan opleveren? Nou, met de eerste strategie hebben we laten zien, dus gepersonaliseerd afleveren, dat 1/3 van de verspilling voorkomen kan worden. Daarmee kunnen we per patiënt die moet stoppen met het geneesmiddel, en dit gaat dan over kankermedicijnen, konden we €700 besparen. Dus als we dat in het hele UMC zouden doen, is dat €200.000 per jaar. Met heruitgifte hebben we grootschalig getest in 4 ziekenhuizen. En daarmee kunnen we zelfs 2/3 van de verspilling voorkomen. En dat komt neer op een kostenbesparing van €650 per patiënt per jaar. Of als je het in heel Nederland zou doen, 20 tot 50 miljoen euro per jaar. Wow. Wat je kunt besparen. Nou, dat lijkt mij dan simpel. Invoeren die hap. Ja, helaas is dat niet zo simpel, want we hebben te maken voor heruitgifte met wetgeving, Europese wetgeving die het niet toelaat dat wij die geneesmiddelen weer opnieuw gebruiken. Dus wij zijn op dit moment bezig met een doorstart van het onderzoek en dat is ook de enige manier waarop heruitgifte op dit moment mag volgens de wet. We hadden het al over, het levert dus besparing op het moment dat je dit wel echt zo kan doen. Gewoon geld, harde euro's. Maar blijkbaar is het ook goed voor het milieu. In welke zin is het goed voor het milieu? Nou ja, geneesmiddelen. We komen dus steeds achter hoe groot de milieu-impact van geneesmiddelen is. Dus als we minder geneesmiddelen hoeven te produceren, verschepen en ook te verbranden, hebben we minder milieu-impact door geneesmiddelen. En dat heb ik voor heruitgifte berekend. En daar kwam uit dat door de verspilling tegengaan, gecorrigeerd voor al die materialen die we gebruiken, we een milieubesparing hebben van 2 kilogram CO2 per patiënt per jaar. En dat komt in Nederland, als we dat in heel Nederland zouden doen, neer op het effect van 10.000 bomen per jaar. Dus het is zeker ook milieuwinst wat daarmee gepaard gaat. Kortom, als dit ingevoerd wordt, besparen we ruim 20 miljoen euro per jaar. En het is het effect van 10.000 bomen per jaar. Absoluut. Dus daarom pleiten wij daar ook voor en werken wij daar hard aan om hier een doorgang aan te geven. En tegelijkertijd ook andere strategieën om geneesmiddelverspilling tegen te gaan te ontwikkelen. Want uiteindelijk is er niet één simpel antwoord helaas mogelijk. Nee. Maar kunnen we wel met meerdere strategieën, door meerdere partners, door de keten heen samenwerken en op die manier geneesmiddelverspilling zo ver mogelijk minimaliseren. En dat is echt nodig voor duurzaam geneesmiddelgebruik. Ja, want dit gaat ook alleen maar over kankermedicijnen. Geldt dit dus ook voor andere medicijnen? In mijn onderzoek heb ik me gefocust op kankermedicijnen, want het is een hele dure groep geneesmiddelen die ook relatief vaak verspild wordt. Maar we zijn zeker ook aan het kijken voor welke andere geneesmiddelen dit zou kunnen gelden. En dan kun je denken aan geneesmiddelen met een hele hoge milieu-impact, waarvan je echt verspilling wil voorkomen. Maar ik kan me ook voorstellen dat bij geneesmiddelen waar het risico op misbruik heel groot is, zoals zware pijnstillers, dat we die bijvoorbeeld ook gepersonaliseerd willen afleveren om daarvan verspilling te voorkomen in verband met het risico op misbruik. Dus er zijn heel veel verschillende redenen te bedenken waarom we geneesmiddelgroepen, waarom we daarvan de verspilling willen tegengaan. Ja, het zou mooi zijn als we dat zo snel mogelijk kunnen regelen. Dank u wel. Lisa Marie Smalen, apotheker en onderzoeker aan het Radboud UMC. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files worden intussen heel snel korter. Alleen op de A9 gaat het nog wat moeizaam van Diemen naar Alkmaar. Want na een ongeluk bij Amstelveen sta je in de file vanaf knooppunt Holendrecht. De vertraging is bijna een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt ook omrijden via Amsterdam over de A2, A10 en de A4. Het NOS Radio 1-journaal. Just turned 21, and then I said, off, so she called me up just to call it off. I can't afford to make that mistake this time. And if you're flying over the Serengeti, Tiger Lily, don't forget me the way I am, not the way I was. Mm-hmm. And I could be anyone, anyone, anyone, anyone, anyone for you. Anyone, anyone, anyone, anyone, anyone. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, Anyone for you. Bouwbedrijf Heijmans is het jaar goed begonnen. In de eerste vier maanden van het jaar verkocht Heijmans bijna 1000 nieuwe woningen. En dat zijn er 2 keer zoveel als in dezelfde periode een jaar geleden. Ruben Eg van onze economieredactie. Ruben, ja, het algemene beeld van de woningmarkt is best somber. Bij Heijmans loopt het op rolletjes? Dat is wel de indruk die ik vanmorgen kreeg. Ik sprak zojuist met topman Ton Hille van Heijmans. Ja, en die was vooral heel erg positief in een nieuwe kwartaalupdate. Ze zeggen op weg te zijn naar een jaaromzet van 2,5 miljard euro. Nou, Heijmans is een van de grootste bouwbedrijven van ons land, zoals je misschien wel weet. Ze hebben vorig jaar 472 woningen verkocht. En dit jaar gaat het om 952 in dezelfde periode. Nou, heel mooi. Tegelijkertijd merk je dan toch ook wel weer dat men zich zorgen maakt, vooral over de middellange toekomst. Welke zorgen? Nou, nog even los van de hele situatie in de wereld. Dan gaan de zorgen over de kans op een status quo. Nu er al zo lang een demissionair kabinet is. Wanneer komt er een nieuw kabinet en wat zijn die van plan? En er zijn nogal wat opgaves in het land over woningbouw, infrastructuur, stikstofproblematiek. Vanmorgen uit de Rits de Boer, het hoofd van de arbeidsinspectie, in een interview in de Volkskrant ook al zijn zorgen. Waar laten we iedereen? Ja, en daar loopt Heijmans ook tegenaan. Het bedrijf vindt dat ook alles een beetje dan te veel doorslaat. En dan gaat het over het plannen van bouwprojecten tot aan het verlenen van vergunningen. En als voorbeeld noemt meneer Hille dan de aanhoudende bezwaarprocedures bij al die nieuwbouw. Nou, je ziet aan de ene kant zie je bezwaren op basis van het feit dat mensen zeggen van ja, mijn uitzicht belemmert. Je ziet natuurlijk ook soms milieubezwaren. Maar ik denk dat het ook van belang is dat we niet allemaal denken vanuit onszelf dat wij allemaal een woning hebben. Maar dat we ook de ruimte geven aan de woningzoeker, dat die ook de mogelijkheid krijgt om zeg maar even te gaan wonen. In die zin zie je vaak dat bij overheden als er bezwaar wordt gemaakt, dat de belanghebbende die bezwaar maakt er is. Maar de woningzoekende heeft geen stem. En ik denk dat we die misschien wel meer een stem moeten geven. Nou ja, Hille noemt dan als voorbeeld van ja, iemand moet maar 1 keer bezwaar kunnen maken of direct betrokkenen zijn. Het zijn allemaal geen nieuwe klachten en oproepen. Maar je merkt wel dat als bouwers zoals Heijmans zien dat het echt vastloopt, dat het ook wel erg belangrijk is om daarnaar te luisteren. Maar aan wie doet hij dan die oproep? Nou ja, eigenlijk aan ons als samenleving. Dat is natuurlijk allemaal wat breed. Maar als je bezwaar kunt maken, waarom zou je het dan niet doen? Dus denk dan toch ook eens wat meer na. Dat is een beetje zijn oproep. Het is vooral ook een oproep aan de landelijke en lokale overheden. Maar ja, die wijzen weer naar elkaar, van ja, je mag. Dus men is bang dat er straks een soort status quo komt. Iemand moet wel de touwtjes in handen hebben. Dan bijvoorbeeld als het gaat over welke woningen er moeten komen. En als het gaat over goedkope woningen voor starters, daar gaat het nu vooral om. Volgens Heijmans lost dat allemaal die problemen niet op. We praten natuurlijk veel ook over betaalbare woningen nieuw bouwen. Ik zou eigenlijk willen oproepen om vooral ook te kijken naar de doorstroming. Dat we niet alleen maar goedkope woningen maken, die zijn nodig. En er is altijd 30% sociale woningen nodig. Maar dat we ook zorgen dat er doorstroming komt. Dat we woningen bouwen voor middelduur of voor de duurdere sector. Zodat die mensen ook een wooncarrière krijgen. En dat er ook weer woningen vrijkomen die er al zijn gewoon. Dus je hoeft niet alleen nieuwbouw te maken heel goedkoop. Zorg ook voor de doorstroming. Zodat er weer bestaande woningen vrijkomen. Ook voor die jonge categorie. Nou, Hille wijst daarmee eigenlijk een beetje naar van die Phoenix-wijken uit de jaren 90. Grote bouwprojecten met verschillende soorten woningen. Denk bijvoorbeeld aan Eiburg in Amsterdam of Nesland in Rotterdam. Als je terugkijkt, dat soort projecten werkte wel. En je ziet bijvoorbeeld bij Eiburg, er wordt dan weer nog steeds gebouwd. Je kunt erop voortborduren. Je zei net, Heijmans is een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Dan gaat het meer dan over alleen maar huizen, hè? Nou, precies, ja. Het bedrijf bouwt dus niet alleen huizen. Ze zijn ook bezig met snelwegen, met bruggen, met dijken. En in al die sectoren is wel het een en ander aan de hand. In het nieuwsoverzicht hoor je ook wel vaak dat er weer iets niet rijdt of open ligt of aan gepeuzeld moet worden. Overal vindt onderhoud plaats. Er moet wel wat gebeuren. En daarmee doet Heijmans dan wel een oproep. Maak keuzes en kijk ook verder dan alleen dit jaar. Ruben, dank je wel. Reactie. Aan de redactie. Ja, in een van de mediaoverzichten vertelde ik over een artikel in de Telegraaf over eieren in de supermarkt. Volgens de krant kopen we over een paar jaar alleen nog maar witte eieren, want die zouden duurzamer zijn. Onder andere omdat kippen die witte eieren leggen meer eieren leggen dan kippen die bruine eieren leggen. Wist ik helemaal niet. In ieder geval, luisteraar Henk die had er ook nog een vraag over. Want zo stelt hij, als we straks alleen nog maar witte eieren gebruiken, gaat dat dan niet ten koste van die arme kip? Oftewel, wordt die niet helemaal overvraagd? Goeie vraag. Voor dat antwoord hebben we contact met Kees de Jong, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij LTO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zit dat? Gaan we die witte kippen dan niet overvragen? Nee, ik kan gelukkig Henk de vraagsteller geruststellen. De witte kip is genetisch een kip die gewoon heel veel eieren legt. Ik heb zelf bruine en witte kippen gehad. En je ziet dat een witte kip gewoon heel duurzaam omgaat met zijn voer. Dus hij eet wat minder, omdat hij wat minder voor zichzelf gebruikt. Maar genetisch gewoon heel sterk is, waardoor hij makkelijk veel eieren legt. Zelfs 10 tot 20 weken ouder wordt als een bruine kip. En dan is eigenlijk de kwaliteit van het ei blijft totdat de kip weggaat. Gewoon echt van super kwaliteit. Van betere kwaliteit als de bruine kip. Dus ja, genetisch is dat dier gewoon heel sterk en heel goed om eieren te leggen. Dus het is op zich een goede keus dat we omgaan, ook in Nederland, naar witte eieren. Maar we ons nog wel even afvroegen, witte en bruine kippen, is dat dan ook een wit verendek? Over het algemeen wel. Het is op zich een leuke vraag voor een familiequiz, waar je aan kan zien dat ze witte eieren leggen, maar dat heeft dus met het lelletje te maken. Maar grosso modo kun je zeggen, witte veren, witte kippen, witte eieren, bruine veren niet. Maar er zitten een paar uitbijters in die hebben bruine veren en leggen toch witte eieren. Ja, zoals wij hebben zelf kippen gewoon thuis. En dus een witte en een bruine, die leggen allebei bruine eieren. Dat kan dus. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja. Ja. Dank u wel, Kees de Jong. Van de LTO Nederland. Dat leer ik weer toch een hoop vanochtend. Nou. Onze verslaggever Bo Heijmessen die deed de hele ochtend verslag vanaf de campus van de Universiteit van Amsterdam. Daar was vannacht een demonstratie van pro-Palestijnse betogers en 125 mensen waren daarbij in totaal aangehouden. En Djoeke die vroeg zich af hoe je bij dit soort verslaggeving nou kiest wie je spreekt en hoe dat dan in zijn werk gaat. Nou, dat kunnen we natuurlijk het beste zelf aan Bo Heijmessen vragen, want die was er. Bo, is het lastig in zo'n situatie? Ja, het is heel erg afwachten wat je aantreft. Wij wisten rond 4:30 vanmorgen dat het hier al ontruimd was. Ja, dan heb ik even contact met de eindredacteur van we gaan toch rijden, we gaan toch kijken hoe het daar is. Ja, toen was ik hier rond 4:45 en dan ben je hier helemaal alleen. En dan probeer je natuurlijk zo snel mogelijk reacties te krijgen. Van beide kanten in het meest ideale geval. En mijn collega op de redactie kreeg als eerste contact met de politie. Nou, die wilde wel reageren, maar niet hier vanaf de locatie en niet live. Dus dan moest ik eerst daar naartoe. Dus dan duurt het ook weer langer voordat je de politie hoort. Ja, en op die vroege morgen hier waren er absoluut geen demonstranten. Dus de eerste kwam pas na 8:00. En dat was Colin. En die hebben we ook uitgezonden later. Want ook die wilde niet live. Want je merkt dat studenten die hier liepen, ja, die vinden het niet altijd even prettig om de media dan direct te woord te staan. En een andere partij, de Universiteit van Amsterdam, is zelfs nu nog bezig om een verklaring te bedenken. En die hebben ook aangegeven, we weten überhaupt niet of wij wel voor camera, want dat is natuurlijk voor mijn collega van de tv die hier ook is interessant, en voor mij voor de microfoon te reageren. Dus een regisseur zei ooit tegen mij, wat je niet hebt, kun je niet uitzenden. Ja, en dat was dus in het begin van de uitzending hier ook het geval. Bo, dankjewel. Bo Hermessen. 3 voor de dag. De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in het kortgeding van Siewert van Liende tegen de Stichting Hulptroepen Alliantie. Om een geldbedrag, vlug gezegd andersom, om een geldbedrag waar de stichting beslag op heeft gelegd. Van Liende zegt dat hij het geld nodig heeft om een advocaat te kunnen betalen in de rechtszaak rondom de omstreden mondkapjesdeal. Om 9:00 begint in Malmö de eerste halffinale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël zorgt voor felle protesten. Daardoor staat de beveiliging op scherp, zegt verslaggever Joran Kompeer in Malmö. In welke richting je ook kijkt, overal staan zo'n 10, 20, soms wel 30 agenten in je blikveld. We horen ook van buurtbewoners dat er scherpschutters op de daken liggen. En als je rondrijdt door de stad, dus iets verder weg van de arena, houdt dat eigenlijk niet op. Overal agenten, veel politiewagens. En er komt dan eigenlijk nog bij dat hier de komende dagen duizenden mensen worden verwacht, volgens organisaties van demonstraties wel tienduizenden, om te gaan demonstreren tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Dus ze zijn hier op alles voorbereid. En Vladimir Poetin wordt vandaag geïnstalleerd, maakt zich daarmee op voor zijn 5e ambtstermijn als president van Rusland. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt hoe die inauguratie eruit zal zien. Nou, het is een geoliede procedure. Poetin heeft, zoals gezegd, al vaak gedaan. Hij zal in het grote Kremlin-paleis, dat is een heel mooi paleis in het Kremlin, zal hij in een hele pompeuze zaal zal die de eed afleggen, zijn hand op de grondwet. Waarschijnlijk heeft hij daarna nog een kort woordje. Dan zien we saluutschoten, kanonschoten buiten in het Kremlin en een korte parade. Zometeen spraakmakers, Herman. We gaan het hebben over ook de zon die schijnt buiten. Zonnepanelen, de terugleverkosten. Er wordt geklaagd dat het allemaal geld gaat kosten, je eigen zonnepanelen. Daarom de stelling, verduurzamen doe je niet alleen voor...